6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 30 juli. De Amerikaanse president wil de macht van het Hoge Rechtshof inperken. En in Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Er werd begin deze maand al gevreesd voor een polio-epidemie in Gaza nadat het virus in rioolwatermonsters was gevonden. En het aantal besmettingen neemt nu snel toe, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was het een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De WHO stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza. President Biden wil het Amerikaanse Hoge Rechtshof hervormen. In een toespraak in Texas zei hij dat het vertrouwen in het rechtelijk systeem in de VS moet worden hersteld met 3 maatregelen. Zo mogen rechters wat betreft Biden maximaal 18 jaar dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Verder moet een gedragscode onder meer verplichten dat rechters in het Hoge Rechtshof transparant zijn over de giften die ze krijgen. 3 jongens uit Venlo zijn in Spanje gewond geraakt toen ze van een balkon vielen van hun vakantiehuis Lloret de Mar. De groep jongens van 18 en 19 wilden een foto maken en leunde daarbij tegen de balustrade die afbrak. Ze vielen 3 meter naar beneden. 2 van de jongens zijn zwaar gewond en liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is wel stabiel. Voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van onfatsoenlijke foto's van kinderen. De presentator van 62 werd in november al beschuldigd van seksueel wangedrag bij minderjarigen en is toen opgepakt. Hij kwam op borgtocht vrij. Edwards werkte 40 jaar voor de Britse publieke omroep. Hij was het vaste gezicht bij uitzendingen van koninklijke huwelijken en sportwedstrijden. Ook kondigde hij het overlijden aan van koningin Elizabeth. Edwards moet woensdag morgen dus voor de rechter verschijnen. Op een kinderboerderij in Derumsvaart zijn gisterochtend 30 dode vogels gevonden. Volgens de regionale omroep Oost is mogelijk een steenmarter de vogelkooi binnengedrongen. Het roofdier heeft een paar vogels meegenomen. De andere dieren vlogen zich in paniek dood tegen het gaas. Hoe de steenmarter de vogelkooi kon binnenkomen is voor medewerkers een raadsel. De kinderboerderij in Derumsvaart vreest dat de steenmarter binnenkort een keer terugkomt. De triathlon in de Seine in Parijs gaat vandaag niet van start, heeft de organisatie van de Olympische Spelen bekendgemaakt. Het water in de rivier is nog altijd te vies om in te zwemmen. En daarom wordt de triathlon uitgesteld naar morgen. Het weer volop zon, in de middag wat meer bewolking. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon, dan zo'n 30 graden opnieuw. In de avond in het zuidoosten wel kans op een bui. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Hoge Rechtshof in Amerika moet op de schop. Dat vindt president Joe Biden. Het hof heeft volgens hem te veel macht. In een toespraak presenteerde hij plannen die de macht van die hoogste rechters moeten inperken. Correspondent Verenigde Staten Marieke de Vries. Marieke, om wat voor plannen gaat het? Biden wil het onmogelijk maken dat presidenten misbruik kunnen maken van hun macht omdat ze zich onschendbaar wanen. En hij wil het vertrouwen in het Hoge Rechtshof herstellen, want dat is de afgelopen tijd behoorlijk aangetast. En hoe denkt hij dat dan voor elkaar te krijgen? Nou ja, ten eerste stelt hij voor dat niemand boven de wet staat als regel in de grondwet wordt opgenomen. Zodat wordt vastgelegd dat presidenten niet onschendbaar zijn voor hun handelingen tijdens hun functie als president. Want afgelopen 1 juli heeft het Hoge Rechtshof juist bepaald in een uitspraak in een zaak tegen Donald Trump dat de immuniteit van een president heel ver kan gaan als hij zijn taken uitvoert in functie van president. Biden wil dat dus terugdraaien. Hij ziet daar een groot gevaar in en hij zegt we zijn een land van wetten, niet van koningen of dictators. Dus dat is één. Verder vindt Biden dat de rechters van het Hoge Rechtshof een termijnlimiet moeten krijgen van 18 jaar. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Nou, en hij wil met een termijnlimiet natuurlijk voorkomen dat één president met zijn benoemingen de politieke kleur van het hof voor hele generaties kan veranderen. Als je herinnert, Trump die benoemde in zijn eerste en enige termijn 3 conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof. Nou, Biden noemt sommige van hun uitspraken gevaarlijk en extreem, zoals bijvoorbeeld het terugdraaien van het lange landelijk recht op abortus. En tot slot roept Biden op tot een ethische gedragscode waar de rechters van het Hoge Rechtshof zich aan moeten houden. Andere federale rechtbanken hebben al zo'n gedragscode. Het Hoge Rechtshof niet. En ja, daarom ligt het Hof de laatste jaren ook regelmatig onder vuur vanwege bepaalde gedragingen van rechters. Dus dit speelt al wel langer dan alleen maar die uitspraak van 1 juli. Waar komt hij dan nu pas met deze hervormingsplannen? Nou, hij heeft het er wel al vaker over gehad, hoor. En hij zou het eigenlijk 2 weken geleden al aankondigen aan het begin van de Republikeinse conventie, hè, om de spotlight een beetje van de Republikeinen te stelen. Maar ja, toen was Trump natuurlijk net neergeschoten en daarna werd er aan zijn eigen stoelpoten gezaagd. Maar nu leek hem dus alsnog een goed moment, inderdaad ingegeven waarschijnlijk door die uitspraak over die verregaande immuniteit en ook andere zeer conservatieve uitspraken van dit hof waar hij zich zorgen over maakt. Hij zegt ook in zijn schrijven: ik zit al 50 jaar in het publieke ambt. Dit is niet normaal wat we nu zien gebeuren. Nou, dat in combinatie met het feit dus dat het Hoge Rechtshof al langer onder vuur ligt vanwege die berichten over snoepreisjes van rechters, echtgenotes die mee zouden hebben gedaan aan de organisatie van 6 januari... omgekeerde Amerikaanse vlaggen in de tuin hangen. Nou, allemaal schandalen waar de rechters geen verantwoording voor hoeven af te leggen. En dat doet het vertrouwen in de rechtspraak en in het Hoge Rechtshof geen goed. Uit een onderzoek eerder dit jaar blijkt dat maar liefst 60% van de Amerikanen de acties van het Hoge Rechtshof afkeurt. Dus ja, Biden hoopt op deze sentimenten in te spelen en hiermee kiezers die dit gedrag dus afkeuren met deze voorstellen naar de stembus te trekken. Dus het is ook wel degelijk een verkiezingsstunt van hem. En hoe vallen deze plannen dan? Ja, volgens partijlijnen eigenlijk. Hè. Beoogd democratisch presidentskandidaat Kamala Harris steunt Bidens voorstellen natuurlijk. Dat is geen verrassing. Maar critici die zien het als een poging het onafhankelijke gerechtshof te politiseren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, die wijst de hervormingen meteen van de hand en zegt: deze voorstellen zijn kansloos, hier werken wij nooit meer mee. En hij zegt: het is veelzeggend dat de Democraten dit systeem dat al sinds het begin van ons land leidend is, dat ze dat willen veranderen, simpelweg omdat ze het niet eens zijn met een aantal recente uitspraken. Dus die kritiek is stevig. Ja. Hij is nog ongeveer een half jaar president. Krijgt hij deze plannen door voordat wie het dan ook wint de nieuwe president is? Nee hoor, die kans is inderdaad niet groot. Daar heeft Mike Johnson absoluut de punt. De grondwet aanpassen is niet eenvoudig. Daar is een 2/3 meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat voor nodig. En daarna, als het voorstel daar doorheen is, moeten ook nog 38 staten ermee instemmen. Dus nee, dat gaat niet lukken voor het eind van zijn presidentschap. Maar als de Democraten nou tijdens de verkiezingen een meerderheid weten te winnen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, ja, daar zouden er misschien wat aanpassingen kunnen worden gedaan, hoewel een 2/3 meerderheid in die beide huizen toch nog steeds heel veel is, hoor. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Bij Radio Olympia was oud-roeiste Inge Jansen. Jansen is nu voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. Deze Olympische Spelen bekijkt ze dus met een andere blik dan toen ze zelf op de Spelen was. En nu praat ze vooral met sportbonden van over de hele wereld. We gaan naar wedstrijden, we spreken daar sowieso natuurlijk gewoon met zowel internationaal mensen van internationale bonden, Nederlandse bonden. We zijn natuurlijk ook gewoon om Team NL te supporten. Maar we zijn er ook om partners te ontvangen. We hebben hier afgelopen paar dagen hebben we natuurlijk ook de Team NL Legends gehad, waar we dan ook de ontvangst mochten doen. Dus het is oude gouden medaillewinnaars van Team NL. Dus het is een beetje een representatieve rol, maar ook gewoon heel erg leuk. Het was dan ook de voorbereiding van de Olympische Spelen waar het meeste werk in zat voor Jansen. Kijk, als er nu iets misgaat met een sporter, zijn wij daar nu niet voor. Wij hebben eigenlijk heel erg aan de voorkant zijn we bezig geweest met adviseren over de Olympische Spelen. Dus we hebben echt al maanden geleden gesprekken gehad over medaillebonussen, Olympische overeenkomsten. Een hele hoop dingen waar je als sporter nu helemaal niet mee bezig wil zijn. En de meeste sporters ook eigenlijk bijna nooit mee bezig zijn. Maar die wel heel belangrijk zijn, omdat die gewoon gaan over de rechten en plichten die je als sporter binnen Team NL, maar ook binnen het IOC en Olympische Spelen hebt. En daarvan willen we eigenlijk gewoon dat het zo goed mogelijk geregeld is en dat die positie van die sporter zo sterk mogelijk is. Bij Nieuwsuur ging het over de zoon van Ridwan Taghi, die afgelopen weekend vanuit Dubai naar Nederland werd gebracht. Er zijn aanwijzingen dat de 23-jarige man de rol van zijn vader heeft overgenomen. Dat bleek uit versleutelde berichten die in cryptotelefoons werden gevonden. Zijn misdaadverslaggever Jan Meijers. Moet je denken aan verzoeken van zijn vader om contact te onderhouden met een zakenpartner. In dit geval gaat het dan om de Italiaanse drugscrimineel Raffaele Imperiale. En dan zie je dus berichten van Ridwan aan zijn zoon van je moet dit doen. Of ik krijg nog geld van meneer Imperiale. Daar komt dat dan zeg maar huiselijk gezegd op neer. En Faisal krijgt dan ogenschijnlijk opdrachten om dat te regelen. Er kwam ook andere bijzondere informatie uit de gehackte cryptotelefoons. Je ziet opdrachten van Ridwan Taghi over de vermeende ontsnappingspoging. Dus er waren op een gegeven moment berichten van dat er een aantal manieren waren om te kijken of ze Taghi konden uitbreken uit de EPI. En ook daarover communiceert hij met zijn zoon. Alleen, we weten weer niet of die berichten zijn aangekomen. Maar of zijn oudste zoon dan die berichten gezien heeft en of hij er iets mee gedaan heeft en op basis daarvan gehandeld heeft, dat weten we dus niet. In Umberto a Paris vertelde D66-leider Rob Jetten over zijn focus die hij even heeft verlegd van de Tweede Kamer naar de Olympische hockeyvelden. Zijn vriend speelt namelijk in het Argentijnse team. En Jetten moedigt zijn partner fanatiek aan vanaf de tribune. De vriend van de politicus is op dit moment nog de enige hockeyer in de Nederlandse hoofdklasse die open is over zijn seksualiteit, vertelt Jetten. Hij heeft een tijdje geleden in Trouw een heel openhartig interview gegeven. En hij is eigenlijk de eerste profhockeyer die nog in de Nederlandse topklasse speelt. Die dus open is over zijn seksualiteit. En nu ook dus op deze Olympische Spelen met een aantal andere sporters. Wel echt een voorbeeld voor veel jonge sporters die daarmee aan het worstelen zijn. Zelf is Rob Jetten een fanatiek hardloper. In zijn jeugd liep hij zelfs met inmiddels Olympisch kampioen Sivan Hassan. Maar wat altijd zo pijnlijk was, dan waren wij na 800 meter of 1200 meter helemaal kapot. Ja. En dan kwam zij fluitend voorbij om dan nog kilometers door te gaan. En ik vind haar dus echt een van de grootste sporthelden die ons land heeft. Ze gaat dit toernooi meerdere afstanden lopen. Ja. Waarschijnlijk ook op meerdere afstanden kans maken op medailles. Het is bijna onmenselijk dat je dat aankan. Ja, we hebben haar natuurlijk eerder allemaal zien vallen en weer opstaan en doorgaan. En nou, ik weet zeker dat zij is met Femke Bol, Daphne Schippers en een paar andere atleten zo belangrijk geweest om deze sport weer heel groot te maken in Nederland. En dat was gisteravond op Radio en TV. De OJ's Love Train. Zomerse taferelen op de voorpagina's van de kranten. Ja, opvallend veel kranten kiezen voor een grote zomerse foto. Het mag dan misschien cool zijn op de redacties, maar ze voelen dan toch op die redacties wel dat het buiten wat warmer is op dit moment in Nederland. Tenminste, ja, als ik naar die voorpagina's kijk, zijn ze er wel mee bezig. En dat er weinig nieuws is misschien ook. Dat wou ik niet zeggen, maar dat is waarschijnlijk ook wel een belangrijke reden. Voor op het AD waterpret op de Binnenmaas bij Rotterdam. Twee kinderen keurig zwemvestjes aan, worden voortgesleurd door het water op een subboard. Telegraaf heeft auto's te water, maar dat is geen probleem, want dit zijn amfibievoertuigen. En die maken een pleziertochtje in Volendam met in de kofferbak dan geen reservewiel, maar een reddingsboei. En dan hebben we ook nog bij Trouw een groepje meiden op een hek. De krant heeft een reportage over Belgische zomerkampen. Want veel Belgische kinderen gaan standaard elke zomer op kamp en sluiten daar dan vriendschappen voor het leven, al dus Trouw. NRC bekijkt hoe 5 Europese landen met hitte omgaan. Nederland en de 4 populairste vakantielanden. Frankrijk, Spanje en Italië die hebben standaard elke zomer een hitteplan dat verschillende niveaus kent. In Nederland wordt het plan pas van stal gehaald als het erg warm is. En Duitsland kent helemaal geen nationaal plan. Al krijgen inwoners altijd wel tips. Goed op ouderen en kwetsbaren letten, dat geldt in alle landen. En drink veel ook. Maar wat? Volgens de meeste landen water of ongezoete thee. Opvallend volgens NRC, Weiland Frankrijk roept op geen alcohol te drinken als het warm is. Nederland houdt het bij matigen. Grote vastgoedbeleggers hebben meer dan 3000 huurhuizen van de hand gedaan. Dat schrijft het Financieel Dagblad vanochtend. Noodgedwongen omdat pensioenfondsen hun geld terug wilden. Die wilden volgens het FD hun blootstelling aan vastgoed terugbrengen omdat de rente was gestegen. Verkochte huizen verdwijnen nu deels van de huurmarkt, wijst onderzoek van de krant uit. En kunnen zo nog meer schaarste aan huurhuizen in de vrije sector veroorzaken. En de verslaggever van het Parool is voorzichtig begonnen met inslaan voor Doomsday. Nu de overheid aandringt op zelfredzaamheid bij een ramp, zijn preppers ineens zo gek niet meer. En dan gaat het volgens de krant niet over mensen die een bunker bouwen om het bij een zombie-apocalyps 5 jaar vol te kunnen houden, maar om de eerste nood te ledigen. Met 3 liter drinkwater per dag, eten in blik, radiobatterijen, een powerbank, zaklamp, kaarsen, lucifers, een hbo-doos, fluitje en contant geld. Ik denk dat we het dan allemaal gehad hebben. Ja, we hebben het wel eens eerder over gehad hier. En toen zeiden we, hé, we hebben geen elektrische radiobatterijen. En toen hebben we eentje gekregen van een luisteraar. Hebben we de rest nu al wel gekocht? Ik heb nog steeds niks gekocht. Nee, toevallig dat mijn man inderdaad, die las ook zo'n soort verhaal. Die zei, dat moeten we toch eens een keer gaan doen. Precies hetzelfde dacht ik dus ook weer. Dan moet het nu toch echt maar een keer gaan gebeuren. Eén waarschuwing wel van die paroolverslaggever Rolf-Jan Duin. Aan preppen zit wel een begin, maar geen einde. Je blijft maar dingen bijkopen. Een verbod om appartementen aan toeristen te verhuren vanaf 2028. En een extra belasting voor cruiseschepen. Het zijn een paar voorbeelden van maatregelen die Barcelona neemt tegen het massatoerisme. Want de inwoners zijn het zat. Ze vinden hun stad onleefbaar en vooral onbetaalbaar worden. Een reportage van Spanje-correspondent Miral de Bruin. Ja, een bekend geluid in grote steden, de rolkoffertjes. Eigenlijk zou je het symbool van de stedentrip kunnen noemen. En hier in Barcelona zijn ze die rolkoffers helemaal zat. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen massatoerisme in de stad. Toeristen worden zelfs nat gespoten met waterpistolen. Maar dat weerhoudt ook Nederlanders niet van een reisje naar Barcelona. Jullie zijn in Spanje op vakantie. Waarom Spanje? Waarom Spanje? Het klimaat. Iedere vakantie, Gaudi, cultuur. Het weer, de natuur, de steden. In Spanje zijn ze eigenlijk de toeristen een beetje beu, vooral in Barcelona. Ja. Heeft dat jullie keuze beïnvloed om hierheen te komen? Nee, heeft niet onze keuze beïnvloed. Nee. Hè? Nee. Maar we wisten het wel. We hadden gelezen in de krant straks van tevoren, hè, van dat ze eigenlijk wel iedereen nat wilde spuiten en dat soort van dingen. Nou, het is best wel druk hier, dus ik kan het me wel voorstellen. Maar ja, dan moet je ook niet in zo'n grote stad gaan wonen. Denk ik dan. Amsterdam is ook druk. Ja. Ja, ik snap het ook wel. Maar aan de andere kant, ja, het brengt ook wel weer goede dingen met zich mee, zou je denken. Bijvoorbeeld? Nou, terrasjes, restaurantjes, hotels, dus veel werkgelegenheid natuurlijk. Dus ja, dat wel, denk ik. Ja, grote bedrijven en eigenaren van Airbnbs, die profiteren wel van al die bezoekers. Maar de gemiddelde inwoner ervaart vooral de nadelen. Aan de percentage, daar is Gordina laat me een uitzettingsbevel zien. Al 10 jaar woont ze met haar gezin in dit appartement. Maar de verhuurder, een groot bedrijf, heeft de huur met 1.000 euro per maand omhoog gegooid. En dus ziet ze zich genoodzaakt om te verhuizen, zegt ze. Zoals heel veel andere inwoners van de stad. Zij moeten plaatsmaken voor Airbnbs en expats. Het is een combinatie van toerisme en pisos toeristisch. Na de coronapandemie werken steeds meer mensen op afstand en dus verhuizen veel meer mensen naar steden als Barcelona. Ze krijgen huurcontracten voor minder dan een jaar en die zijn hier eigenlijk niet gereguleerd. Dus op die manier kunnen ze meer huur vragen. Treballant vivint a Barcelona. Trobem una ciutat. Enric hier die laat me zijn buurt zien, een straat waar vroeger allemaal Catalaanse zaakjes zaten, zegt hij. Je ontstroomt negoties als je, no? Brunch, coffee, bakery, tot aan Engels. Maar nu zie je overal eigenlijk alleen maar Engels. Met een speciale huurdersvakbond zet hij zich in om de huurprijzen betaalbaar te houden. En hij snapt de demonstraties tegen die toeristen, maar eigenlijk ligt het probleem ergens anders, zegt hij. La solució és anar-li dient als turistes un per un que no vinguin. Hij vindt dat de overheid alle verhuur beter moet reguleren en dat ze zich minder op toeristen moeten richten. Is contradictori que digues que vols abordar el tema. Want zegt hij, aan de ene kant komt de overheid dan wel met nieuwe regelgeving voor verhuur aan toeristen, maar ondertussen blijven ze grote evenementen trekken om daar geld aan te verdienen. En dat vindt hij niet kloppen. En voor Gordina komt die nieuwe regelgeving in 2028. Eigenlijk te laat. Haar rechtszaak met de verhuurder heeft ze min of meer verloren en dus zal haar gezin binnenkort naar een kleiner appartement moeten verhuizen. Een reportage van correspondent Merel de Bruyne. Voor het eerst deze Olympische Spelen worden sporters midden in de stad gehuldigd bij het Parc des Champions. Het idee van een speciale plek daarvoor met uitzicht op de Eiffeltoren komt van Medal Plaza, de plek waar tijdens de winterspelen de winnaars worden gehuldigd. Verslaggever Onne Beukers was bij de primeur gisteravond, maar zag, ja, logisch misschien, nog weinig Nederlanders. Het Parc des Champions is vanavond voor het eerst geopend. Het park biedt plaats aan 15.000 mensen die eigenlijk met uitzicht op de Eiffeltoren hun sporters, de medaillewinnaars, toejuichen en dat moment van glorie nog even gunnen. En er zijn natuurlijk heel veel Franse supporters aanwezig. Zoals een man die daar staat met zijn twee kinderen. Franse vlag in de middel. We komen hier to see a French team, seven French team, yes. And now we go to Stade de France to see rugby with girls. Allez les bleus, allez les bleus. It's all. Well, we are here for support to Mexico. We are. Iets verderop staan ook twee mannen met een Mexicaanse hoed op. Yes, we have one of bronze. En Mexico heeft al medailles gepakt. Dus ze zijn eigenlijk best wel trots en denken dat Mexico nog wel meer medailles gaat halen. Because Mexico, we have good sports, but now I think this is gonna be the best one. Good luck. Thank you. Korea! 3 gold medals we have. Ook Korea heeft al een paar medailles. Are you gonna support them? Yeah, Korea! En iets verderop staan ook nog twee Brazilianen te zingen die ook best tevreden zijn met de resultaten van Brazilië tot nu toe. Brazil, sensacional in Brazil. Agradeço por tudo que Deus me deu. En ondanks dat er nog geen medailles gewonnen zijn, zijn er ook Nederlanders aanwezig. Jullie zijn zo zichtbaar. Ja, dat klopt. Met de Nederlandse vlag. Er zijn nog geen medailles, toch? Nee, maar dat maakt niet uit. We moeten het toch gewoon blijven aanprijzen. Manifesteren voor de medaille. We zijn aan het manifesteren. Als ik een gouden medaille winnaar zijn, dan zijn wij er in ieder geval. Dus als ik het goed begrijp, zijn jullie hier al vast gaan staan, zodat die medailles vanaf nu binnen gaan stromen. Ja, precies. Je moet een goede voorbeeld geven, toch? En dan staan wij vooraan. Waar komen jullie vandaan? Want het staat volgens mij bij jullie op de prachtige rood-wit-blauwe vlag. Wij komen uit Zemmeren. Ook wel vertaald als zomeren. Nou, staat de teller, hè? We zien het hier af en toe ook op de schermen. De medaillespiegel, ja, daar staan we nog niet op. Wanneer gaat dat nou gebeuren? Ja, ik vind het wat lastig te voorspellen. Want ik had gedacht Kamminga, ik had gedacht Puk Pietersen. Femke Bol. Ja, misschien, ik hoop helemaal Femke Bol, maar in ieder geval Femke Bol. Kobo. Kobo hadden we ook heel veel hoop bij. Ja, het valt er allemaal net buiten. Hè? Een beetje pech allemaal. En, ja, jammer. Hoe is het dan om hier te staan? Want ja, er wordt hier wel heel hard gejuicht. En er zijn vooral Fransen hier aanwezig. Ja, maar daar geven wij helemaal niks om. Wij maken ons eigen feestje wel. Ja. Wij zijn hier voor Oranje, wij zijn hier voor Nederland. Wij geven helemaal geen, helemaal niks om die Fransen. Nou staan jullie ook precies op de plek waar ze mooi met de Eiffeltoren op de achtergrond staan. Dus de Nederlandse vlag is alvast af en toe in beeld, hè? Ja, ja, ja. Maar daarom staan wij hier. Wij staan hier gewoon om die Nederlandse vlag te zwaaien. Wij staan hier niet om die Franse vlag te zwaaien. Die Franse vlag boeit ons niet. Wij zijn hier van Nederland. We kunnen ze alvast wennen. Ja, precies. Ja. En die oranje kleur. Ja, zo is dat. Fijne avond nog. Ja, jullie ook een fijne avond. Fijne avond. Dankjewel, een reportage vanaf het Parc des Champignons. Het is 4:07. Zangeres Teni komt uit Nigeria. Voluit heet ze Teniola Apata. En haar nummer Kees klinkt lekker zomers. Maar ondertussen zingt ze over een meisje dat er heel wat voor over heeft om de man van haar dromen te veroveren. Geweld tegen de politie gebruiken, oorlog voeren, tegen rechters ingaan. Maar zoals ik al zei, het klinkt lekker zomers. Ja. I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. Wat nieuws, Wouter. De Amerikaanse president Biden wil het Hooggerechtshof hervormen. In een toespraak in Texas zei hij dat het vertrouwen in het rechtelijk systeem in de VS moet worden hersteld. En Biden wil onder meer af van de levenslange benoeming van rechters. Drie jongens van 18 en 19 uit Venlo zijn gewond geraakt toen ze van een balkon vielen van hun vakantiehuis in Lloret de Mar in Spanje. Ze wilden een foto maken en leunden daarbij tegen de balustrade die vervolgens afbrak. Twee jongens liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is wel stabiel. De Olympische triathlon in de Seine gaat vandaag niet van start. Het water in de rivier in Parijs is nog altijd te vies om in te zwemmen. Morgen wordt bekeken of het alsnog kan. En de Amerikaanse voormalig legerofficier William Kelly is overleden. Hij werd als enige veroordeeld voor het bloedbad in My Lai in de Vietnamoorlog in 1968. Hij zat een levenslange straf uit. William Kelly was 80 jaar. Het weer volop zon, in de middag wat meer bewolking. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. De jackpot van 10 augustus staat op 10,9 miljoen. En deze maand maak je naast de jackpot van 10,9 miljoen... ook nog eens 20 keer kans op een gouden plak ter waarde van 10.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Nu naar Aldi voor paprika mix. 1 kilo voor maar 1,89. Verse, voordelige paprika's in diverse kleuren. En allemaal lekker. Nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung toestellen. Nu bijvoorbeeld 120 euro toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Yeah! Nu naar Aldi voor Cucina Nobile Tortellini. 250 gram voor 1,79. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel 20.000 euro. Ga langs bij jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Nu naar Aldi. Komkommer per stuk voor maar 35 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Echt komkommertijd dus. Tuurlijk wel. Aldi. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. In Venezuela claimen zowel president Maduro als de oppositie dat ze de presidentsverkiezingen hebben gewonnen. Maar de meeste Venezolanen lijken vooral te twijfelen aan de claim van Maduro dat hij nog een termijn president kan blijven. In Caracas, de hoofdstad van Venezuela, gingen heel veel mensen de straat op. Zuid-Amerika correspondent Nina Jurna, jij bent nu nog in Caracas. Hoe is het daar nu? Nou, op dit moment, ik was aan het eind van de avond bij mij nog even de straat op. En nu is het wel weer rustig, maar het was toch wel een hele gespannen dag. Het begon met lege straten, maar naarmate de dag vorderde hoorde je dus dat potten- en pannenprotest. Hè, dat was het geluid wat je net hoorde. Maar dat werd op een gegeven moment grilliger. Want de mensen uit de wijken die gingen eigenlijk massaal naar het centrum. En die raakten daar ook slaags met de oproerpolitie. Sommige mensen gingen ook brand stichten. En het werd, toen werd het toch wel heel grillig. Inmiddels had ook Maduro een urenlange speech gehouden, waarin hij heel erg afgaf op de oppositie. Die noemde hij fascisten. En zei dus dat hij zelf stond voor de democratische verkiezingen en voor vrede in het land. En aan het eind van de dag, tegen een uur of zes, heeft de oppositie ook een persconferentie gegeven. En zij claimden dus dat hun kandidaat Edmundo González 73% van de stemmen heeft gehaald. Dus ja, dat is dus de sfeer eigenlijk. Wat ze ook zeiden was dat de mensen, die riepen ze eigenlijk ook op om in ieder geval kalm te blijven. En probeerden ook eigenlijk met een de-escalerende boodschap te zorgen dat de mensen niet massaal de straat op gaan. Maar zeiden, we gaan nou naar je familie, ga naar de wijk. Laten we morgen allemaal in de ochtend naar onze families gaan. Dat was eigenlijk hun boodschap. Daar blijkt wel uit dat zij heel veel belang erbij hebben dat het niet escaleert hier. Ja, dus de oppositie probeert te voorkomen dat het uit de hand loopt, maar geeft ook niet op. Dus wat proberen ze nu te doen, behalve dat mensen oproepen om bij elkaar te komen? Ik denk dat het voor hun heel belangrijk is ook de internationale steun. In die zin is het ook wel heel veelzeggend dat in Latijns-Amerika eigenlijk de meeste landen, zowel linkse landen als rechtse landen, gevraagd hebben, of dringend verzocht hebben eigenlijk, op transparantie van deze uitslag. Er zijn ook landen die al de banden verbroken hebben met Venezuela, bijvoorbeeld Panama. En andere Latijns-Amerikaanse landen die eisen een onafhankelijk onderzoek naar de resultaten. Er zijn in Latijns-Amerika al miljoenen vluchtelingen, Venezolaanse vluchtelingen, die het land hebben verlaten de afgelopen jaren vanwege de humanitaire crisis en ook politieke crisis. En de angst leeft hier enorm dat er nog een hele vluchtelingenstroom eigenlijk op gang gaat komen nu Maduro deze uitslag claimt. Want heel veel mensen die denken, ja, dan krijgen we nog een keer 6 jaar Maduro. En die gaan, die zijn al plannen aan het maken om het land te verlaten. Dus die angst leeft ook in Latijns-Amerika. Het werkt heel destabiliserend. Hè? Iemand als Maduro die op deze manier toch wel als een autoritaire leider, dictator, heb ik hier vandaag eigenlijk de hele dag gehoord, te werk gaat. En dus daar ligt er voor Latijns-Amerikaanse landen ook een belang dat dit in ieder geval dat het transparantie is, dat die resultaten ook door onafhankelijke waarnemers worden bestudeerd. En dat wil de oppositie ook. Dus de oppositie hoopt dan op druk van buitenaf. Proberen ze misschien ook nog verdeeldheid te zaaien in het kamp van Maduro? Of is dat eigenlijk iets wat helemaal niet mogelijk is? Nou, ik denk dat dat zeker speelt en dat ze daarom ook heel erg erop hameren dat het rustig blijft. Dat zij dus eigenlijk als laten zien dat zij toch wel in staat zijn om de bevolking tot kalmte te bedaren. En ook tegelijkertijd te laten zien wat hun kracht is. Die cijfers die ze willen gaan publiceren, de druk van buiten. En dat je dan op een gegeven moment ook wel dat het duidelijk wordt dat Maduro steeds geïsoleerder raakt als persoon, maar ook de mensen die hem nog steunen. Nina Jurna, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een van de belangrijkste thema's voor de Nederlandse regering, maar ook op andere plekken in Europa, het terugdringen van migratie. Italië wil een deel van zijn migranten gaan opvangen in Albanië. Premier Giorgia Meloni laat 2 opvangcentra bouwen in het Balkanland. En daar moet worden bepaald of ze asiel krijgen in Italië of niet. Geen onomstreden plan. Maar het eerste van 2 opvangcentra is inmiddels af. Balkan-correspondent Thijs Kettenis ging kijken in de buurt van het centrum in Albanië. Het is al lekker druk deze morgen op het strand van Shenzhen, stad in het noorden van Albanië. Ik sta op de pier die het strand scheidt van de haven van de stad. Hier ruikt het naar vis. Vissers zijn bezig met hun vangst van deze morgen te lossen hier op de kade. En achter de vissersboten zie ik een heel hoog wit hek. Ik denk zeker 5 meter hoog. Met daarachter weer een hele rij soort van keten. Dat is de plek waar straks de migranten terecht gaan komen die Italië gaat oppikken op zee. En dan hierheen brengt, hier naar de haven van het Albanese Shenzhen. Ik loop nu naar dat hek toe in de haven. Daar heb ik een afspraak met de directeur Sander Marashi. Hallo. How are you? Hello, good evening. Meneer Marashi, kunt u ons vertellen hoe gaat dat straks in zijn werk als de migranten hierheen komen? De Italianen brengen de migranten vanaf zee hier naartoe en vervolgens worden ze ondergebracht in het ontvangstcentrum. Daar vindt de aanmelding en registratie plaats en worden biometrische kenmerken afgenomen. Italië hoopt migranten te ontmoedigen om de oversteek te maken vanuit bijvoorbeeld Libië of Tunesië, als ze weten dat ze mogelijk in Albanië terechtkomen. Albanië werkt mee aan het plan uit dankbaarheid vooral, zegt premier Edi Rama. Na de val van het communisme in de jaren 90 hier nam Italië duizenden Albanese vluchtelingen op. Tijd nu om wat terug te doen, vindt Rama. Maar wat zeker ook meespeelt is dat Albanië lid wil worden van de Europese Unie. En ja, die EU is naarstig op zoek naar manieren om migratie te beteugelen. En dus grijpt Rama zijn kans om een goede beurt te maken. Nu onderweg naar het dorp Djader, nog een half uur hier vandaan volgens de routeplanner. Daar wordt een kamp gebouwd waar de migranten straks hun asielprocedure volgens Italiaans recht gaan doorlopen. Turn right, then you will arrive at your destination. Hier kunnen we niet dicht bij het kamp komen. De weg ernaartoe die is afgezet. Militair terrein staat er. Wat we wel kunnen zien is dat er nog volop gebouwd wordt. Hier bij de toegangsweg staan ook allerlei keten die dus in dat kamp geplaatst nog gaan worden. Keten waarin de migranten dus straks ook hier worden opgevangen. Lavori in Corso staat er op oranje wit lint, oftewel werk in uitvoering in het Italiaans. In dit kamp horen de asielzoekers of ze asiel krijgen in Italië of niet. Tegenstanders van de deal met Albanië zien talrijke juridische problemen. Europese regels staan bijvoorbeeld niet toe om asielzoekers langer dan een maand vast te zetten. En wat gaat er gebeuren met degenen die worden afgewezen? Die moeten terug naar hun eigen land. Maar gaat Italië daarvoor zorgen? Of moet Albanië dat probleem gaan afhandelen? Veel onduidelijk dus nog. Maar hier in Djader, het dorp naast het kamp, is in ieder geval niet veel verzet. Integendeel, deze winkelier, die nu zijn watermeloen aan het opstapelen is, die ziet kansen. Zoals overal in Albanië trekken jongeren hier weg. Voor het kamp zoeken ze werknemers en zo kan het dorp zich weer ontwikkelen. Ik ken ouders die hun kinderen laten weten dat ze terug moeten komen uit Tirana of het buitenland, omdat ze hier dus mensen zoeken. En wat als de migranten hier uiteindelijk blijven? Als ze hier willen komen werken, laten we dat dan samen doen. Schouder aan schouder. Nou, toch blijft het dus inderdaad de vraag of die migranten daadwerkelijk komen. Thijs Kettenis, weet je inmiddels meer over wanneer de eerste asielzoekers aan zouden komen? Nou, officieel is daarover niets bekendgemaakt. Eerst zei de Italiaanse premier Meloni dat de opvang in mei al open zou gaan. Nou, dat bleek iets te voortvarend gedacht. Tijdens haar bezoek aan de twee centra vorige maand, samen met haar Albanese collega Rama, zei ze dat de opvang op 1 augustus operationeel zou zijn. Ja, dat is dus donderdag al. Maar operationeel, wat betekent dat? Dat is natuurlijk een beetje een vage term. Hè. Dat kan ook betekenen dat, ja, dat de poort open en dicht kan. Vaag dus. En dat deed ze misschien wel bewust. En ja, onduidelijk is of ze dan bedoelt dat echt de eerste migranten opgepikt worden door Italië op zee en naar Albanië gebracht zullen worden. Ik heb het ook gevraagd aan de havendirecteur die in het verslag hoorde, maar ja, die wist het ook niet. Feit is wel dat de locatie daar in die haven, dus voor die eerste registratie van de asielzoekers, die is af. Maar de tweede plek, daar waar ze daadwerkelijk gaan verblijven en afwachten of ze naar Italië mogen alsnog, nou, dat is nog zeker nog niet af. En dan heb je nog dat migranten volgens het Europees recht dus maar een maand in die kampen mogen verblijven. Maar asielprocedures die duren vaak echt wel een stuk langer. Hoe moet dat dan in de praktijk gaan werken? Ja, we kennen natuurlijk die voorbeelden niet alleen dan in Italië, maar overal in Europa, ook in Nederland, maar zeker bijvoorbeeld ook in Griekenland, waar ook veel vluchtelingen aankomen. Ja, een maand, dan is er nog niet heel veel duidelijkheid in die procedures. En dat is natuurlijk ook waar tegenstanders, advocaten en mensenrechtenorganisaties, waar die zich het meeste zorgen over maken. De opvang is gesloten, achter een hek. Mensen mogen niet vrij in- en uitlopen. Ja, en dat mag volgens het recht, maar maximaal een maand. Ja, en dat is waarschijnlijk niet toevallig precies dus de termijn dan waarin Italië zegt te gaan beoordelen of een asielzoeker vanuit Albanië naar Italië mag of niet. Nou, dat zou echter dus een recordtempo zijn en dat met 3000 asielzoekers per maand, zo is het plan. Ja, nou, tegenstanders zeggen dat kan echt, dat kan niet. Dus ze gaan of die procedures afraffelen of het gaat helemaal niet lukken om dat binnen die maand te doen. En wat dan? Wat gaat er gebeuren met de migranten, met de asielzoekers? Volgens ZEP mogen ze dan wel de opvang verlaten. Maar ja, dan zetten ze voet buiten de poort en dan staan ze in Albanië en niet in Italië. En zouden ze bijvoorbeeld alsnog kunnen besluiten om op eigen houtje verder Europa in te trekken. Nou, we hebben in Albanië geprobeerd om erachter te komen hoe dat precies werkt. Wat er precies het plan van is. Ook bij de Albanese regering. Maar ja, niemand wilde daar een toelichting geven, dus we weten het niet. Het is allemaal afwachten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dankjewel, balkoncorrespondent Thijs Kettenis. Ziekenhuizen dringen de wachtlijsten terug met eigen klinieken voor planbare operaties, schrijft het AD. Volgens het AD is dit de nieuwste trend in ziekenhuisland. Klinieken die onder de vlag van het ziekenhuis niet acute zorg aanbieden. Denk aan een liesbreukoperatie of een operatie voor een nieuwe knie. De afgelopen jaren zagen de ziekenhuizen hoe zelfstandige behandelcentra met efficiënte planning veel eenvoudig werk overnamen. En diezelfde manier van werken passen ze nu toe in eigen klinieken binnen de ziekenhuisorganisatie. Met dus als gevolg kortere wachtlijsten. Vaak kunnen patiënten er al binnen 10 dagen terecht voor een intakegesprek. Philips lijkt de weg omhoog te hebben gevonden na het nieuws gisteren dat het bedrijf in het tweede kwartaal 4,5 miljard euro omzet heeft gedraaid. Schoot het aandeel op de Amsterdamse beurs met 15% omhoog. En ook het uitkeren van 500 miljoen verzekeringsgeld aan Philips vanwege het slaapapneuschandaal zien beleggers als goed nieuws. Een beursanalist is bij BNR positief over de toekomst van het bedrijf, maar denkt wel dat de slaapapneu-affaire nog even doorloopt. Ja, ik denk dat dat zeker nog wel een jaar gaat duren, want dat schandaal is nog niet helemaal achter de rug. Kijk, het dossier in Noord-Amerika is in ieder geval afgerond. Hè. Vorig kwartaal werd dat al bekendgemaakt. Uh-huh. Dat ze toen geschikking hebben getroffen met de VS voor 1,1 miljard dollar. Maar er loopt nog een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dus het is ook nog even afwachten wat daar de gevolgen van zijn. En ook buiten de VS lopen er nog een aantal schadeclaims tegen Philips. Vernattingsbeleid, dat leidt tot problemen bij bewoners van de Duinstreek in Noord- en Zuid-Holland. Met dat beleid moet meer water worden vastgehouden in de natuur en zo droogte worden voorkomen. Maar als het flink regent, wordt het op sommige plekken wel erg nat, ziet Hart van Nederland in de duinen bij IJmuiden. Een bewoner heeft daar tienduizenden euro schade en laat meerdere pompen draaien om de boel droog te houden. Maar het is toch te zuur voor woorden dat ik als particulier een 20.000 euro pompsysteem ga neerzetten, zodat ik droog ben überhaupt. En dat de provincie, die aanzienlijk wat meer centjes heeft en aanzienlijk meer kennis, zegt we kunnen niks doen. Ja, de overheid gaat over de waterstand, maar een huiseigenaar is wettelijk zelf verantwoordelijk voor het drooghouden van de woning. En een voormalig rijschoolhouder die al langer het CBR stalkt, heeft volgens Omroep Oost een gebiedsverbod gekregen voor de omgeving van het CBR-examencentrum in Enschede. De man achtervolgde lesauto's naar eigen zeggen omdat hij misstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan de kaak wil stellen. 181 rijexamens gingen daardoor niet door. Eerder zei CBR-directeur Pechtold dat het niet zo kan zijn dat een overheidsorganisatie 2,5 jaar wordt gefrustreerd, geïntimideerd en gegijzeld door één individu. De ex-rijschoolhouder kondigt op zijn eigen site aan door te gaan. Als het nu niet meer in Enschede mag, dan misschien maar bij CBR-locaties in andere steden. Het NOS Radio 1-journaal. Have you had enough of mine? Are you reeling in the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Van Steely Dan. Het is 7 minuten voor 7. Met een inzamelingsactie voor gedupeerden van de stalbrand in Zeewolde hoopt Anouk Zwart een beetje hoop te geven aan paardeneigenaren. Door de brand kwamen vorige week woensdagnacht 18 paarden om, waaronder ook haar eigen paard. Anouk Zwart, goedemorgen. Hi. Hoe gaat het nu? Ja, ik kan nog niet zeggen dat het heel goed gaat, want ik word nog steeds vol in tranen wakker. En heel veel slaap heb ik niet gehad. Maar ik ben echt overweldigd door alles wat er gebeurt. En eigenlijk alle steun die al komt. En ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, ja, want een paard, dat zit natuurlijk in je hart. Ja, ja, absoluut. Ja. Er is dus heel veel verdriet. Tegelijkertijd deze actie om geld in te zamelen, lukt het om dat te combineren? Ik ben een beetje bang voor het verdriet wat nog komen gaat. En naast dat het natuurlijk bedoeld is om geld op te halen, wil ik gewoon ook bewustzijn creëren. En dit ook naar buiten laten komen. Aan heel paardenliefhebbend Nederland. Kijk alsjeblieft om je heen. Is het goed geregeld? Worden we op tijd gesignaleerd als er brand uitbreekt? Of zijn er noodplannen? Wees alsjeblieft heel kritisch. Want is er iets fout gegaan? Nou ja, het is natuurlijk een ramp. Dit heeft niemand kunnen voorzien. Daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Dat geld dat opgehaald worden, voor wie is dat bedoeld? Ja, dat is echt bedoeld voor ons als stalhuurders. Omdat wij echt met lege handen staan. Eigenlijk de paarden van de stalhuurders waren allemaal niet verzekerd. Hoe verzin je ook zoiets op zo'n prachtige stal waar altijd alles zo goed geregeld was, dat er brand uitbreekt? Dat is eigenlijk wel het laatste waar je aan zou denken. Dus ik hoop dat op deze manier mensen de kans krijgen om ons te steunen. En dat er ook gewoon vanuit de stalhuurders weer een sprankje hoop voor de toekomst is. Om dit niet het einde te laten zijn van hun paardenliefde. Ja, want een mooie stal. Wat voor stal was het? Het was echt een liefhebberstal. De eigenaren die waren zelf erg fanatiek in de paarden. Dochter Lisa die was op het Europees kampioenschap op het moment dat de brand uitbrak. Zij heeft het ook op kunnen brengen. En ik heb echt onwijs veel respect voor haar om zondag nog door te rijden en om ook echt een winnaar te worden. Dus dat wil ik ook benoemen. Het is echt een jonge meid die gewoon keihard maandenlang heeft getraind om dit te kunnen doen. En naast deze verschrikking zoveel verdriet de kracht vinden om door te gaan. Echt, echt heel bijzonder. En ja wij als omgeving, als Zeewolde wonende stalhuurders mochten daar een stal huren om ook onze hobby te kunnen uitoefenen. Dus de familie had zelf paarden en daarnaast verhuurden ze stallen aan mensen met een paard. Ja, dat klopt. Dat geld wat bedoeld is voor mensen die een paard hadden, dan denk ik, is het dan de bedoeling om een nieuw paard te kopen, toch, op termijn? Ja, dat kan ik niet voor een ander invullen. En weet je, er waren ook nog hele jonge kinderen bij die hun ponnetje verloren zijn. Dus ik hoop dat ze gaat lukken, ja. Ja, en zelf? Ja, ik rij al sinds mijn zesde paard. Ik heb nooit anders gekend. Ik weet ook niet hoe ik het ga doen zonder. Dus in de toekomst, ja, wie weet. Ja, de emotie zit nog hoog. En dat is heel begrijpelijk. Dankjewel voor het verhaal, Anouk Zwart. Geen dank. Hi, I'm Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Frankrijk maakt zich op voor een hete zomerdag. En de Amerikaanse president Biden wil het Hoge Rechtshof hervormen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. President Biden hoopt dat met hervormingen van het Hooggerechtshof het vertrouwen in het rechtelijk systeem in de Verenigde Staten wordt hersteld. In een toespraak in Texas stelde Biden onder meer dat de rechters in het Hooggerechtshof maximaal 18 jaar mogen dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Ook moeten rechters in een gedragscode wat betreft de president verplicht transparant zijn over giften. Om deze hervormingen door te voeren moet de Amerikaanse grondwet worden herzien. De Republikeinen hebben al laten weten niets te zien in Bidens voorstellen. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, onder controle van Hamas. Er werd al voor een epidemie gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was dit een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking en verlamming. De WHO stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza. Israël wil dat de NAVO het lidmaatschap van Turkije intrekt na dreigementen van de Turkse president Erdogan. Die waarschuwde zondag dat zijn land zou kunnen ingrijpen in Israël om de Palestijnen te helpen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz vindt dat Turkije uit de NAVO moet vanwege die uitspraken. Ook zei de minister dat het slecht kan aflopen met de Turken. De Amerikaanse voormalig legerofficier William Kelly is overleden, melden verschillende Amerikaanse media. Hij werd als enige veroordeeld voor het bloedbad in My Lai in 1968 in de Vietnamoorlog. In het Zuid-Vietnamese dorp schoten Amerikaanse militairen in 3,5 uur meer dan 500 burgers dood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Door een aantal klokkenluiders kwam de oorlogsmisdaad aan het licht. Kelly zat een levenslange straf uit. Hij overleed in april, maar zijn dood is nu pas bekend geworden. William Kelly was 80 jaar. Voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van wat de politie noemt onfatsoenlijke foto's van kinderen. De 62-jarige presentator werd in november al beschuldigd van seksueel wangedrag tegen minderjarigen en werd toen ook opgepakt. Hij kwam later op borgtocht vrij. Edwards werkte 40 jaar voor de Britse publieke omroep. Hij was het vaste gezicht bij uitzendingen van koninklijke huwelijken en sportwedstrijden. Ook kondigde hij het overlijden van koningin Elizabeth aan. Edwards moet morgen voor de rechter verschijnen. De Olympische triathlon in de Seine in Parijs gaat vandaag niet van start. Het water in de rivier is nog altijd te vies om in te zwemmen. De triathlon wordt daarom uitgesteld naar morgen. Het weer volop zon, in de middag wat meer bewolking. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Morgen weer veel zon. Plaatselijk kan het dan 29 graden worden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. Ster. Danoontje, voor ieder wat wils. De Danoontje cups zijn verrijkt met calcium, vitamine D en sloopmelk. Wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Danoontje. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is heet in Frankrijk. Met temperaturen van rond de 40 graden gaan delen van het land gebukt onder een hittegolf. En ook in Parijs, waar de Olympische Spelen zijn, worden vandaag temperaturen van bijna 35 graden verwacht. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Wat voor maatregelen neemt Frankrijk? Nou, er is een hele serie maatregelen genomen, door verschillende instanties ook. Omdat er inderdaad hele hoge temperaturen worden verwacht. Niet alleen voor de sporters, maar ook voor de bezoekers. Om een paar voorbeelden te noemen van maatregelen. Voor die toeschouwers van sportwedstrijden worden bij de ingang al allemaal waterkranen neergezet. 700 nieuwe waterkranen in totaal om iets te kunnen drinken. Er worden ook waterflessen uitgedeeld. 2,5 miljoen in totaal. Ook hoedjes en zonnebrandolie worden uitgedeeld. En het wordt bij wijze van uitzondering ook toegestaan om waterflessen mee het stadion in te nemen. Bovendien zijn er ook nog eens duizenden vrijwilligers ingezet die toeschouwers de weg gaan wijzen naar koele plekken, zoals onder bomen en onder beschutting. Nou, bij sporters, daar ligt het iets ingewikkelder natuurlijk. Die moeten gewoon een wedstrijd doen. Maar heel intensieve competities, zoals de triathlon bijvoorbeeld, die worden speciaal 's morgens vroeg gehouden als het nog relatief koel is. En verder zullen de sporters vooral hun training en voorbereiding aanpassen. We weten bijvoorbeeld dat de Franse basketballers speciaal getraind hebben in een zaal van 35 tot 40 graden om te oefenen met grote hitte. En de skaters in Frankrijk, die in Parijs in het centrum optreden en wedstrijden houden, die hebben speciale hesjes aan met ijsblokjes. Ja, het klinkt ook wel alsof ze er een beetje rekening mee hadden gehouden. Klopt dat? Ja, ze zijn goed voorbereid. Want bij de laatste Spelen in Tokio waren er ook hitteproblemen. En daar zijn lessen uitgetrokken om het nu beter te doen. Er zijn ook allerlei studies in de tussentijd verschenen over hitteproblemen en hoe je dat het beste aan kunt pakken. Dus ja, er liggen al veel plannen klaar, lagen veel plannen klaar. De regio Groot-Parijs bijvoorbeeld, die heeft gisteren al een hittegolfplan afgekondigd. Er worden bijvoorbeeld ook waaiers en veldflessen water uitgedeeld en sproeiinstallaties neergezet, zodat mensen door zo'n nevel van water kunnen lopen. In het Frans openbaar vervoer zijn de laatste jaren ook maatregelen genomen. Bijvoorbeeld om metrostellen te koelen, om ze koeler te houden. En het Olympisch Comité hier heeft 24 uur per dag contact met de officiële weerdienst van Frankrijk om snel te kunnen anticiperen. En het comité zegt ook in wachtzones voor toeschouwers van wedstrijden medische teams neer te zetten voor noodgevallen. Nou is ten zuiden van Parijs wordt het nog veel warmer. Dat is rond de 40 graden. Hoe reageert de overheid daar? Nou, Frankrijk kende in 2003 een extreme hittegolf waarbij in 2 weken tijd tussen de 10 en 20.000 doden vielen door de hoge temperaturen. En daarna is er echt een landelijk actieplan opgesteld voor hittegolven dat bijna elke zomer uit de kast wordt getrokken om dat soort noodscenario's toen in 2003 te voorkomen dat nooit meer zou gebeuren. Nou, het belangrijkste onderdeel daarvan, ook nu geldt dat zo'n plan weer, hè? Dat is een soort stappenplan met 4 etappes, al naar gelang de temperatuur oplopen. Hoe hoger het kwik, hoe meer nieuwe maatregelen worden genomen door overheden. En dat gaat van waarschuwingen aan het publiek tot het instellen van crisiscentra in het hele land en ook verboden om nog bepaalde activiteiten buiten te ondernemen. Gemeenten die houden bij hittegolf ook dagelijks contact met oudere en geïsoleerde bewoners om te informeren of alles goed met ze gaat en desnoods ook in te grijpen of iemand naar die bewoners toe te sturen. Ook Parijs doet dat. En Parijs, waar de Spelen nu zijn, heeft ook een eigen actieplan voor inwoners met heel veel maatregelen. En daar staan zelfs ook tips voor dieren in. Zoals laat uw hond niet in de auto zitten met dit soort temperaturen en zet buiten water neer voor de vogels. Je had het net al over de triathlon bij de Olympische Spelen die expres in de ochtend wordt gehouden. Maar vandaag gaat het niet door, want het water in de Seine is niet schoon genoeg. Naar morgen verplaatst. Hebben ze dan de hoop dat het dan wel goed genoeg is, het water? Ja, de triathlon van man is inderdaad 1 dag uitgesteld naar morgen, omdat het water te vervuild is. En dat heeft te maken met de zware regenval van vrijdag en zaterdag. Hè. Als er veel regen valt in Parijs, dan lopen er riolen over. Het rioolwater komt dan in de Seine terecht. Maar ja, in dat rioolwater zitten E. coli-bacteriën van menselijke uitwerpselen. En daar wil je natuurlijk niet tussen zwemmen. De hoop is inderdaad dat het morgen beter is. Het zou nog een keer kunnen worden uitgesteld, is de verwachting. En als het echt op een gegeven moment duidelijk wordt dat het niet zinvol is, niet veilig is om in de Seine te gaan zwemmen, dan kan ook besloten worden om van de triathlon een biathlon te maken. En dan wordt het zwemmen geschrapt. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Ja, het is hier in Nederland minder heet, maar de zon schijnt wel volop deze dagen. Dat betekent dat meer mensen erop uitgaan. In het Overijsselse Giethoorn is het dan misschien zelfs nog drukker dan anders. Ze zijn er blij met toeristen, maar sommige inwoners maken zich ook zorgen over overlast en onveilige situaties bijvoorbeeld. Verslaggever Lennart Swols. tientallen bussen afgeladen met toeristen. Allemaal gaan ze naar de rondvaartboten hier. Zichtjes, ja. En dan kan ik wel 1 euro. Dit is verlies. Ja. Want dat is natuurlijk een van de hoogtepunten van Giethoorn. Door die prachtige waterwegen varen. Wordt dan ook niet voor niets het Hollands Venetië genoemd. Waar komt u vandaan? Van Dubai. En wat is er nou zo bijzonder aan Giethoorn? Oh, de rivers hier en de boot. De rivieren zijn heel speciaal en alle boten die er doorheen varen. Het is een hele speciale plek. Nou, het vele water vind ik wel heel erg leuk. En het heeft wel een mooie, rijke geschiedenis. Nou, wij zijn net aangekomen en we hebben een boottochtje gedaan over het water. Dat was wel heel erg druk. No, it's too much. In this time, it's very sunny and in the summer. Het is nu wel te veel, het is nu lekker weer en dan zie je dat er heel veel mensen op afkomen en ja, toch eigenlijk wel iets te veel mensen. Ja, het is wel heel druk en ik kan me wel voorstellen als je hier woont, of dat je denkt van, oh, dit is wel heel erg veel. Het is vandaag relatief rustig, maar op piekdagen komen hier naar schatting tussen de 20 en 30.000 toeristen. En dat zorgt ook wel voor overlast, geluidsoverlast bijvoorbeeld, vertelt Bert Meijerink van bewonersvereniging Het Gieters Belang. Kijk, het lijkt één keer heel gezellig wanneer er een boot met een jeugdgroep door de gracht vaart en die heeft de engelbewater op zijn boksen staat. Maar wanneer dat 8 keer per dag gebeurt of een aantal keren per week, dan ken je het liedje wel uit je hoofd en dan ben je er toch echt flauw van. Een ander probleem met al die toeristen is volgens de bewonersvereniging dat het voor onveilige verkeerssituaties kan zorgen op de wegen naar Giethoorn toe. Ja, kijk, waar we nu staan, dat is eigenlijk zo'n kruising waarvan we zeggen, hier moet je uitkijken. Je ziet het eigenlijk gebeuren waar we bij staan. We staan hier net 5 seconden. Een auto wil van de provinciale weg af, wil links afslaan. En kruist meteen een aantal fietsers, beide in verwarring. Wat moeten we nou doen? Wie heeft er voorrang? Hoe gaan we dit veilig oplossen? Het is inderdaad een hele drukke weg, maar wat is volgens u dan de oplossing? Wij zeggen, je moet het op drukke dagen juist beter gaan beheersen. Verkeersregelaars, misschien een rotonde aanleggen, misschien een verkeerslichtinstallatie. Nou, nu kunnen er inderdaad hier gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Levert dat nog meer problemen op? Nou, wat je bijvoorbeeld zou moeten hebben is de toegankelijkheid voor de hulpverleningsdiensten. En dus je bent qua ambulancezorg afhankelijk van aanrijden via deze weg. Maar u hebt net al op de parkeerplaats gezien, als het opstopt en er worden files, dat je je toch zorgen moet maken, hoe snel kunnen deze diensten nou op een drukke dag achter in het dorp komen en daar de hulpverlening bieden die op dat moment wenselijk is. Nu hebben wij ook de gemeente om een reactie gevraagd en die zegt dat ze eigenlijk al best veel doen om het in goede banen te leiden. En die zeggen ook dat ze niet zozeer die signalen ontvangen dat bijvoorbeeld hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Dat begrijpen we ook. En in die zin kijken we ook naar dezelfde wedstrijd, zeg maar. Maar de gemeente kijkt als het ware terug. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? En waar wij met name voor waarschuwen is, als de verwachte groei in Nederland van het aantal bezoekers toeneemt en daardoor ook het aantal bezoekers van Giethoorn, dan moet je toch vroegtijdig anticiperen om het niet de fouten te laten gaan. Is de oplossing volgens u ook te zoeken in minder toeristen naar Giethoorn krijgen? Nee, dat is, lijkt ons een ongewenste effect. Wij zijn heel erg gericht op de leefbaarheid van Giethoorn in de toekomst. En wat ons betreft horen daar de toeristen bij. Een verslag van Lennart Zwolfs vanuit Giethoorn. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. Bij Nieuwsuur ging het over de populariteit van goedkope Chinese webshops als Shein of Temu. Het kabinet wil dat webwinkels van buiten de EU voortaan invoerrechten betalen als ze pakketjes naar Nederland sturen. Ook om concurrentie met de Europese winkels eerlijker te maken. Maar tegen hun businessmodellen valt nauwelijks te concurreren, zei John Lin, expert in Chinese e-commerce. Dit komt omdat die Chinese platformen de consument eigenlijk direct verbinden aan de fabrikant. Dus er zit niemand meer tussen. Je koopt het direct bij de fabriek. Er zit geen importeur, geen distributeur, geen winkel, geen winkelmedewerker. Dus dan zit je heel dicht op de bron. Het kabinet overweegt bijna 17% belasting te heffen. Dat zou met name die goedkope Chinese webshops dan raken. Maar volgens Lin heeft dat dus geen enkele zin. Dat kabeltje wat nu voor 2 euro online staat, daar komt misschien 20% heffing bij. Dan wordt dat 2,40 euro. Maar ja, op een Nederlandse webshop staat hij voor 10 of 15 euro. Ze zeggen, ga nooit met de Chinees de competitie in op prijs. Dat moeten ze ook niet doen. Dat verlies je? Dat verlies je hoe dan ook. Dus je moet het niet daarop gaan winnen. Dus je moet andere dingen verzinnen om zo'n klant te binden. En die klant een veilig gevoel te geven. En juist een goede koopervaring te geven. Vandaag verschijnt een nieuw boek over de familie Trump. All in the Family, The Trumps and How We Got This Way, heet het boek. Het is geschreven door Fred Trump, de neef van presidentskandidaat Donald Trump. In Met het oog op morgen was Amerika-deskundige Michiel Vos. Volgens hem komt één kant van Donald Trump duidelijk naar voren in het boek. De harde kant, de venijnige kant, de vijandige kant van Donald Trump wordt benadrukt. De grote vraag, of één van de grote vragen, is naar aanleiding van anekdotes in het boek: is Donald Trump nu eigenlijk een racist, ja of nee? Hij noemt een paar keer, althans in dit boek, woorden die je echt als witte man en witte vrouw niet kan gebruiken ten opzichte van African Americans, van zwarte Amerikanen. Het N-woord, ja, dat wordt, daar zitten een paar scènes in dit boek die heel venijnig zijn en waarin Donald Trump, ja, volgens mij als een racist naar voren komt. Dat wordt niet zwart op wit aangetoond, maar het wordt wel anekdotisch zo verteld. Fred Trump schreef het boek omdat zijn zoon gehandicapt is en hij eigenlijk geld nodig had uit de familiekas. Dat zag Donald Trump volgens Michiel Vos niet zitten. Deze Fred Trump III een zoon heeft die intellectueel en lichamelijk gehandicapt is. En dat die vergt veel, laten we zeggen, zorg, gezondheidszorg. En daarvoor is een familiepotje. En eens in de zoveel tijd is dat familiepotje bijna leeg. En dan gaat deze Fred Trump III onder andere naar zijn beroemde oom om te vragen: kan dat potje worden aangevuld met geld, met familiegeld? En dan zegt die oom Donald tot twee keer toe: ja, kijk, dat is allemaal prima, maar dat kind van jou, dat herkent jou toch eigenlijk niet? Waarom laat je dat kind niet gewoon sterven? En dat was gisteravond op Radio en TV. In Israël is een legerbasis bestormd, meldt de krant Haaretz. Tientallen demonstranten hebben de basis in het midden van Israël bestormd omdat ze kwaad zijn over het vastzetten van 9 reservisten. Die worden volgens Haaretz verdacht van de ernstige mishandeling van een Palestijnse gevangene. Ook extreemrechtse politici deden mee aan deze bestorming. Het leger heeft inmiddels versterkingen naar de basis gestuurd om nieuwe acties in de kiem te smoren. En de legerleider noemt deze acties een bedreiging voor de nationale veiligheid, omdat soldaten nu van het noordelijke front bij Libanon moeten worden teruggetrokken. Volgens persbureau AP heeft de Mexicaanse president López Obrador een ongebruikelijke oproep gedaan. Hij vraagt drugsbendes geen oorlog te beginnen na de Amerikaanse arrestatie van 2 bendeleiders. De leider van het Sinaloa-kartel met de bijnaam El Mayo en de zoon van de vorige leider El Chapo werden vorige week opgepakt toen ze met een privévliegtuig in de VS waren geland. In een persconferentie zei de Mexicaanse president erop te vertrouwen dat drugsbendes snappen dat confrontaties niets opleveren. Tegelijkertijd heeft het leger voor de zekerheid wel 200 extra elitesoldaten naar de regio Sinaloa gestuurd. Het eerste stuk van de nieuwe Friesenbrücke in Duitsland is aangekomen op de plaats van bestemming. 9 jaar geleden werd de oude brug over de Eems door een vrachtschip geramd. Sindsdien is er geen treinverbinding tussen het Duitse Leer en het Nederlandse Groningen. Dat vervanging zo lang heeft geduurd, heeft er onder meer mee te maken dat de nabijgelegen scheepswerf een draaibrug wilde, zodat grote schepen er doorheen kunnen. De Duitse omroep NDR hoorde van omwonenden dat ze het onderhand wel een beetje zat zijn. We voelen ons zo langzaam als speelbal der mächtigeren lobbyisten of der mächtigeren Meyerwerft. We voelen ons een speelbal van de machtige Meijerscheepswerf, zegt deze omwonende. Het gaat er nog wel even duren voor de hele Friesenbrücke klaar is voor gebruik. De planning daarvoor is halverwege volgend jaar. En in de eerste helft van dit jaar waren wind- en zonne-energie voor het eerst de belangrijkste elektriciteitsbron van de Europese Unie. Dat blijkt volgens de Belgische omroep VRT uit een rapport van energiedenktank Ember. Van januari tot en met juni waren wind en zon goed voor 30% van de opgewekte energie. En met waterkrachtcentrales en kernenergie erbij kwam bijna 3/4 van de elektriciteitsproductie in de EU uit koolstofarme energiebronnen. En volgens de VRT leverde dat ook mooie cijfers op over de uitstoot door de energiesector. Die lag in de eerste helft van het jaar bijna 1/3 lager dan in de eerste helft van 2022. Het is nog steeds wachten op de eerste medaille voor de Nederlandse sporters. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe deden de Nederlanders het gisteren? Nou ja, toch wel weer een beetje conform de verwachting. En die verwachtingen waren bij de verschillende deelnemers niet al te hoog. Met tennis vlogen we eruit, mochten ze allemaal niet verrassend. We hadden dus één judoka, beurskunst, die er heel snel uit lag. Ook dat was niet verrassend. Wat wel vervelend was, was de zeilers. Want daar verwachten we toch veel van. Maar die hebben een slechte dag gehad gisteren. Duits staat nog wel op een tweede plek. Dat is natuurlijk nog hartstikke goed. Maar met name de foilers, het nieuwe windsurfer, zeg maar. Heel slecht gestart met een kwalificatie erbij. Kortom, ja, het loopt allemaal niet zo. Twee lichtpuntjes in de avond. Brit Eerland, tafeltennister, prachtige partij. Sleept dus uit het vuur, zit bij de laatste 16. Maar eerlijk gezegd, dat is normaal gesproken ook haar eindstation wel. En Chelsea Heijnen, boksen, nu nog op de Spelen. Volgende keer waarschijnlijk niet meer. Won in de eerste ronde. Wil ook heel graag naar een medaille toe, maar treft in de volgende ronde de wereldkampioen. Kortom, ja, vandaag nieuwe kansen bij het judo met name. Maar goed, het is wachten. We moeten geduld hebben. Dan zijn er ook veel teamsporten aan de gang. Hoe gaat het daar maar mee? Ja, gisteren waren de uitslagen eigenlijk ook conform de verwachting. Alleen de manier waarop die tot stand kwamen was heel wisselend. De volleybalvrouwen speelden twee prachtige sets. 2-0 tegen Turkije voor. Lagen ook in de derde op koers. Maar ja, konden het niet afmaken. Het is dan een beetje dat je je tegenstander hebt liggen. Maar je laat ze weer opstaan. En ja, dat was dodelijk in die zin. Want het werd 3-2 voor Turkije. Een wedstrijd waar ze veel over na zullen denken. Waterpolovrouwen toch wel een van de echte favorieten, hoor. Voor een hele hoge, zo niet de hoogste klassering, kwamen achter 3 goals tegen China. Maar wat mooi was bij hen om te zien, geen spoor van paniek. Een paar kleine dingetjes omzetten en na de pauze valsten ze er als het ware overheen. 15-11, die liggen op koers. En de hockeyvrouwen, ja, bijna voor veel mensen het ophalen van de gouden medaille, hadden een moeilijke avond tegen Duitsland. Waren zelfs een aantal delen van de wedstrijd echt onderliggend. Kwamen 1-0 achter, maar haalden toch weer in het laatste kwart naar henzelf toe. Maar ook die hebben wel wat om over na te denken, omdat je proeft dat een aantal teams denken, nou, wie weet, is er toch iets te halen tegen dat Nederlands team. Kortom, ze liggen allemaal wel een beetje conform hoe je het zou verwachten, maar er is ook daar genoeg stof tot nadenken. Dus nog geen Nederlandse feestjes tot nu toe in Parijs. Maar goed, je kunt ook gewoon genieten van sport. Waar heb jij van genoten? Ja, nou ja, ik geniet. Er is altijd wel een mooi Olympisch verhaaltje. Hè. Gisteren was wel een sneu. 14.000 kilometer gereisd. Een judoka, 15 jaar oud, uit Kiribati. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb de atlas erbij moeten halen om dat land te ontdekken. Dat is een eilandengroep in de Oceanië. Heel klein eilandengroepje, 150.000 inwoners. Maar goed, 14.000 kilometer gereisd voor de Olympische Spelen. 5 seconden meegedaan met judo toen was het gebeurd. Ja, harde sport is dat toch? Dan is sport wel heel hard. Aan de andere kant zal zij ook wel geweten hebben dat deelname voor haar al ongeveer winnen was. Maar waar ik het toch het meest deze eerste week wel is van het zwemmen. Dat is toch wel fantastisch. Dat is toch wel een dragende sport. Zwemmen en atletiek zijn de twee pijlers van de Olympische Spelen, zeiden we vroeger. Dat is nog steeds wel zo. En gisteren McIntosh, 17-jarige Canadees, met bijna 6 seconden voor de 400 meter wisselslag. En een aantal prachtige finales. 200 vrij mannen, 200 vrij vrouwen. Tatjana Smith, dat is die heet eigenlijk schoenmaker, maar is getrouwd. Is een Zuid-Afrikaans die de schoolslag won. En als je bij dat zwemmen met name ook die 200 meter zag, waarbij soms 4-5 mensen nog konden winnen in de laatste 15 meter. Toch wel een prachtige sport. Dus nog een paar dagen zwemmen. Maar goed, ook het mountainbiken gisteren, Pitcock weer gewonnen. En nou, zo was er voldoende te genieten. Dus als je even je oranje bril afzet deze dagen, geniet dan vooral toch ook gewoon van de Olympische Spelen. Want ja, je moet hierna weer 4 jaar wachten. En als we de oranje bril toch weer even opzetten. Het judo, zei je dat we daar vandaag op moeten letten? Van Lies Houten-Wit, dat zijn mensen die in ieder geval met enig vertrouwen de mat op zullen stappen. Met de hoop om ergens met iets om hun nek de dag te eindigen. Maar judo kan ook een hele vredesport zijn. Maar laten we hopen dat het tij vandaag een klein beetje keert. We gaan hopen. Dankjewel, Tom. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Here we go again. There's so much that we need to share. Supertramp, Give a Little Bit. Ster. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uitliggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt 1 miljoen poliovaccins naar Gaza, nu de ziekte daar is vastgesteld. Er werd al gevreesd voor een uitbraak nadat onlangs het poliovirus in rioolmonsters was gevonden. De ziekte kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. Oud-BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van seksueel getinte foto's van kinderen. Edwards werd vorig jaar al opgepakt op beschuldiging van seksueel wangedrag tegen minderjarigen en moet morgen voor de rechter verschijnen. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Het gaat voornamelijk om veroordeelde journalisten en politiek gevangenen. Ieder jaar wordt er in Marokko gratie verleend aan gevangenen vanwege de Dag van de Troon. En de Olympische triathlon voor mannen is met een dag uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit van de Seine. De wedstrijd zou eigenlijk over een half uur moeten beginnen, maar is verplaatst naar morgen. De vrouwen gaan morgen om 8 uur van start, op voorwaarde dat de waterkwaliteit in de rivier in Parijs beter is dan vandaag. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, volop zon vandaag? Ja, een zomerse dag met veel zon. Wel wat sluierwolken hier en daar. Dus helemaal strak blauw zal het niet blijven. Maar goed, het mag de pret niet drukken. De temperaturen lopen ook hoog op 25 graden in het uiterste noordwesten van het land. Tot 31 in het zuidoosten. Misschien zelfs wel een keer 32 lokaal ergens in Oost-Brabant of zo. Weinig wind daarbij. Windkracht 1 tot 3 uit het noordoosten. Maar dat betekent wel dat er vanmiddag op de stranden in het westen een klein kansje is op een zeewindje. En dat zou dan enige verkoeling kunnen brengen. En blijft dat zo? Ja, de wind wordt morgen wat meer noordelijk en dan zie je dus ook wat grotere verschillen. 22 graden morgen in het noordwesten van het land. In het binnenland loopt het kwik nog op tot ruim boven de 25. Ja, en als allemaal alles mee zit, zou het in het zuidoosten nog een keer 30 graden kunnen worden. Maar er zijn wel meer wolkenvelden die de zon wat hinderen. En morgen in de loop van de middag in het zuiden kleine kansen op een regen- of onweersbui. Het gebied met die kleine kans op regen of onweersbui breidt zich donderdag iets uit. Maar het stelt allemaal, zo het lijkt, vrij weinig voor. Donderdag temperaturen van 22 tot 26 graden. Vrijdag is het dan weer meest droog. Zaterdag weer kans op wat regen. En de temperatuur in de buurt van de 25 graden. Marco, dankjewel. Ster. Op een oude fiets kun je profiteren. Bij Stella krijg je alleen deze week nog tot wel €800 inruilvoordeel. Iedere fiets is welkom. Dus kom snel naar de Stella inruildagen en fiets weg op een nieuwe e-bike. Stella, slim vooruit. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Na 15 jaar keert correspondent Alette André uit India terug naar Nederland. Al die tijd woonde en werkte ze in Delhi. Komende donderdag op 1 augustus begint ze op de buitenlandredactie van Trouw. Aletta, nu dus weer in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grote verandering lijkt me van India naar Nederland. Hoe vind je het? Zeker. Nou ja, ik ben er pas een week. Dus het voelt nog steeds een beetje alsof ik gewoon hier op zomervakantie ben. Maar dan nou ja, met heel veel geregel inschrijving bij de gemeente. En een verblijfsvergunning voor mijn man, scholen, BSO, nieuwe mobiele verbinding. Dus ik ben nog niet echt aan het leven. En misschien moeten we het over een half jaar er nog een keer over hebben. Ja, je zit nog heel erg in de regelmodus eigenlijk. Zeker. Je werkt in India als correspondent onder meer voor de NOS. En dus ook bijvoorbeeld voor Trouw. Hoe heb jij de positie van journalisten daar zien veranderen in al die tijd? Je kunt zeker zeggen dat het voor journalisten moeilijker is geworden in India om vrij te kunnen werken. Dat zeggen ook Indiase journalisten, bijvoorbeeld de Press Club of India, op basis van nou ja, hoeveel journalisten gearresteerd worden. Maar ook hoe moeilijk het is om informatie te krijgen van de overheid bijvoorbeeld. En drukmiddelen die worden ingezet, bijvoorbeeld grote belastingonderzoeken. Dat overkwam Indiase media, maar ook zelfs de BBC. Nu is het voor internationale journalisten nog steeds makkelijker dan bijvoorbeeld lokale onderzoeksjournalisten, maar ook voor internationale journalisten zijn er meer beperkingen. Er zijn volledige regio's waar je niet meer zonder toestemming naartoe mag reizen. En die toestemming wordt vaak niet gegeven. Er is bijvoorbeeld een staat in het noordoosten, Manipur, waar al sinds vorig jaar echt conflict is, gewapend conflict. En geen enkele buitenlandse journalist mag daar naartoe. Er zijn ook nu toestemmingen nodig voor journalisten die eerder zonder visum mochten werken. Bijvoorbeeld omdat ze een Indiase echtgenoot hebben of een Indiase roots en een verblijfsvergunning. Nu moet je dan jaarlijks opnieuw toestemming vragen om journalistiek werk te mogen doen. En dat wordt ook best vaak afgewezen. Er is nog steeds een hele vrije, kritische media in India. Maar het werken wordt echt moeilijker. En dat geldt ook voor andere landen in de regio. Bangladesh bijvoorbeeld, waar nu al wekenlang hele hevige protesten zijn. Met mogelijk honderden doden. Daar heeft nog geen enkele buitenlandse journalist een visum voor gekregen. Nee. Dus wat dat betreft ben je in Nederland weer helemaal vrij om te gaan en te staan waar je wil, ook professioneel? Ja, daar kijk ik wel naar uit, ja. In wat voor een India begon jij 15 jaar geleden? Wat waren de eerste indrukken toen jij daar als journalist begon? Ja, eigenlijk toen ik daar eenmaal was, wist ik hoe weinig ik eigenlijk van India wist. Ik kwam daar binnen rond de verkiezingen van 2009. En nou ja, als freelancer, dus ik dacht, hè, rond verkiezingen, dan heb je in elk geval heb je sowieso wat opdrachten. En dat was ook zo. Maar het was zo ingewikkeld, zoveel partijen. Het belang van het zuiden. De communistische partij speelde toen ook nog een rol. Al die verschillende regionale allianties. Het was eigenlijk te veel om daar meteen verslag van te kunnen doen. Maar wel heel interessant, want ja, voordat ik het weet zat ik er 1-2 jaar. De tijd vloog voorbij. En ik heb vooral die eerste jaren ook heel veel met de trein gereisd. Dat staat me heel erg bij. Dan zit je wel 2 tot 3 dagen in de trein. Daar kruis je heel India, spreek je allerlei mensen. En daar leer je heel veel van. Het is sowieso een gigantisch groot land. Ja. Er zijn hele enorme verschillen tussen de regio's. En als je nu terugdenkt aan die tijd en hoe het nu is, hoe heb je India zien veranderen? Ja, ik denk dat India nu echt wel meer op de kaart staat. Je hoort meer over India in Nederland. En in de rest van de wereld ook. Het zelfbeeld van veel Indiërs over India is veranderd. India is zelfverzekerder. En vooral de laatste jaren is dat ook wel versterkt door het strategische belang van India. Met de opkomst van een machtig China en de oorlog in Rusland wordt er best veel belang gehecht aan waar India staat. Wat is de positie van India, dit grote democratische land in deze regio? Er wordt echt aan India getrokken. Daar zijn veel mensen best wel trots op. Dus in 2009 werd het ook wel gezien als een land in opkomst. Maar ik denk dat India nu echt meer gearriveerd is op het wereldtoneel. En ook de economie is echt gegroeid. De extreme armoede is afgenomen. De extreme rijkdom is toegenomen. Dus ook die kloof tussen rijk en arm is ook toegenomen. Maar ik zie in mijn eigen omgeving dat persoonlijke ontwikkeling heel snel kan gaan. Het aantal jonge mensen in de 20 die als eerste in hun familie studeert, of het aantal mensen op universiteiten en bepaalde banen met een achtergrond van een lagere kaste bijvoorbeeld, Dat is indrukwekkend. Dus het zelfbewustzijn in die groepen neemt ook toe. Je merkt dat er wordt gevochten voor een meer egalitaire samenleving. En zover is het nog niet. Er moet nog veel gebeuren. En er is ook veel verzet tegen vanuit meer conservatieve groepen. Dus die ontwikkeling is heel erg gaande. En dat botst dus soms ook wel. En je hebt natuurlijk de opkomst gehad van premier Modi. Die kwam 10 jaar geleden aan de macht, hè, in 2014. Heeft dat veel teweeg gebracht? Ja, ik denk dat de komst van Modi ook wel echt heeft bijgedragen aan die bekendheid van India. Omdat Modi zelf zo'n enorme persoonlijkheid is. Zoveel charisma en ook zoveel echt steun voor zijn persoonlijkheid in India. Hij kwam aan de macht in 2014 vooral met economische beloftes. En ook voor vrijere internationale handel. En daar was meteen heel veel aandacht voor vanuit de rest van de wereld. Hele grote handelsmissies heb ik voorbij zien komen. Waar dat in 2008 misschien nog 10 deelnemers waren vanuit Nederland voor een handelsmissie, kwam Rutte in 2018 met meer dan 100 bedrijven. Dat is een hele grote verandering. Maar een tweede is natuurlijk, Modi staat bekend om het hindoe-nationalisme, die ideologieën. Dat heeft India ook echt veranderd. Zeker ten koste van minderheden. Er is meer geweld geweest tegen moslims bijvoorbeeld, de grootste minderheid. En ja, moslims die ik persoonlijk ken, die voelen zich minder veilig in India. Ze durven bijvoorbeeld geen vlees te kopen en daarmee over straat te lopen, uit angst ervan te worden beschuldigd dat dat rundvlees is. Want zonder bewijs heeft dat geleid tot moordpartijen op straat, waarbij de daders ook lang niet altijd zijn gestraft. En het hele idee van India, dat India een hindoestaat is. En ook een meer uniforme hindoestaat moet worden met een nationale taal en meer gelijkheid. In tegenstelling tot dat seculiere, diverse India, wat het idee van India was na de onafhankelijkheid. Dat is nu veel meer gemeengoed geworden in India. Ja. Als ik aan India denk, denk ik ook aan warmte. Hitte. Ja, ik ook. maar zelfs voor India werd het af en toe wel heel erg warm de afgelopen jaren. Hmm. Want India heeft ook echt met die klimaatverandering te maken, hè? Ja, klopt. Het was altijd heet. De zomer dat ik binnenkwam was het ook superheet. Maar wat nu gebeurt is dat het minder voorspelbaar wordt in welke maanden het precies heet is. Hittegolven zijn ook heviger, komen vaker voor, de echt extreme hittegolven. Het gaat meer richting de 50 graden. En dus lang niet altijd tijdens de zomervakantie, weet ik. Nu ik kinderen heb, is het soms ook daarbuiten. En het komt voor dat zij echt wekenlang op school niet buiten mogen spelen vanwege de hitte. En dan in de winter weer vanwege de luchtvervuiling, want die is ook extremer geworden. In de eerste jaren dat ik in India zat, was dat in Delhi eigenlijk nauwelijks in discussie. In 2016 was er een hele extreme smog. En pas daarna zijn we allemaal luchtzuiveraars en luchtmeters gaan kopen. En toevallig was dat ook het jaar dat ik moeder werd. Dus dan ga je er sowieso wat meer over nadenken. En ook ander extreem weer. Regen bijvoorbeeld. Mijn straat is de afgelopen 2 jaar overstroomd aan het begin van de moesson. En al die jaren daarvoor nooit. Dus een paar weken geleden zaten we nog met een overstroomde straat en een stroomstoring die een hele dag duurde. Dus het was best wel pittig soms. En ik kijk ook wel uit in Nederland. Een van de grootste voordelen van hier wonen, zo stel ik me voor, is dat meer gematigde klimaat en de frisse lucht, waardoor de kinderen gewoon buiten kunnen spelen elke dag. Nou, dan wens ik je een hele mooie tijd toe in Nederland. Dank je wel. Welkom terug. Dank je wel. Aletta, André. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Groot-Brittannië is geschokt gereageerd op de steekpartij in het Engelse Southport. 2 kinderen zijn overleden. 9 kinderen raakten gewond, van wie 6 nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. En ook 2 volwassenen verkeren in levensgevaar. Groot-Brittannië-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, is er al meer bekend over wat er nou gebeurde daar? Ja, we krijgen steeds meer zicht- en ooggetuigenverhalen over wat zich heeft afgespeeld. Het is een steekpartij geweest op een kinderevenement, op een dansklasje op Taylor Swift muziek. En er waren zo'n 25 kinderen daar. Het was het was uitgeboekt, het zaaltje. Er waren kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud die daar dus kwamen dansen. En de zomervakantie is net begonnen. En in dat kinderevenement is een jonge man van 17... die is uit een taxi komen lopen. Die wilde niet betalen voor de taxi. En die is dat kinderevenement ingegaan met een mes. En die is rond gaan steken. Daar ging rondsteken. Daar zijn al die slachtoffers gevallen. Wat gebeurde er tijdens of vlak daarna? Ja, dus hij kwam dat zaaltje binnenlopen. Daarbij is hij dus allerlei, met een mes heeft hij veel schade toegebracht. Er zijn dus 2 kinderen overleden, 9 gewond en 6 in kritieke toestand. En er waren ook volwassenen daar die hem probeerden om tegen te houden. En die zijn ook gewond geraakt. En die zijn ook die vechten ook voor hun leven. Las ik ook net in de laatste updates. En je hebt medisch personeel die natuurlijk meteen naar die locatie zijn gekomen. Die hebben geprobeerd om dus 11 mensen op locatie daar te helpen. En die hebben die vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Maar we horen eigenlijk gewoon steeds meer verhalen van mensen die dingen hebben gezien. Hè, die op straat liepen. Het was een zonnige dag. Het is vakantietijd. En er waren veel mensen op straat. Dus ja, je hoort een verschrikkelijke verhalen over mensen die kinderen naar buiten hebben zien rennen met steekwonden. Moeders in paniek. En ja, er is gewoon ontzettend veel ongeloof en schok hier in Engeland. Want ja, een steekpartij op een kinderevenement, dat is heel moeilijk te bevatten. Ja. De dader lijkt een 17-jarige jongen te zijn. Hoe hebben ze hem te pakken gekregen? Het schijnt dat hij, dat weten we ook uit verhalen van ooggetuigen, dat hij dus eerst wel heeft geprobeerd om te vluchten. Maar dat hij in de buurt door een soort personal trainer persoon is tegengehouden. En die heeft hem naar de grond gewerkt. En toen is hij door de politie opgepakt. We weten heel weinig over zijn motieven. 17 jaar, dus zelf een tiener. Oorspronkelijk uit Cardiff, dus Wales. En hij woont in een dorp dichtbij, zo'n 5 kilometer verder. En ja, de politie heeft hem dus meteen. Hij is meteen opgepakt en hij wordt ondervraagd. En er wordt gekeken naar zijn mobiele telefoon, natuurlijk naar zijn online gedrag. En er wordt waarschijnlijk ook gekeken naar zijn mentale gezondheid. De politie denkt wel, dat was vrij snel duidelijk, dat hij alleen heeft gehandeld. Dat ze waren niet op zoek nog naar andere daders of dat hij samenwerkte met andere mensen. Maar ja, dus over het algemeen, er is natuurlijk ontzettend veel vragen en ook wel speculatie over van wat is hier gebeurd en wat zijn zijn motieven. Er is heel veel ongeloof, omdat het is zomervakantiedag, net begonnen. Het is een kustplaats waar veel mensen dus naar het strand gaan. Ik hoorde ook een inwoner van Southport zeggen tegen media, dit is Amerika niet, dit is Southport. Hoe kan dit? En op zich heb je messengeweld, komt wel voor in het Verenigd Koninkrijk en dat stijgt ook. Maar zo'n grote steekpartij en dan op kinderen, op een kinderevenement, dat is echt ongekend. Dat heeft het land echt erg gechoqueerd. Ja, het voorkomen onbegrip over waarom, hoe kan dit? Ja, dat overheerst. Absoluut. Ja. Fleur, dankjewel. Consulent Fleur Launsbach. Bij Dordrecht is een camping waar het geen cent kost om vakantie te vieren. Dat horen we bij RTV Dordrecht. Deze pop-up camping bij een boerderij in Oud-Alblas is dan ook niet voor iedereen. Bedoeld voor gezinnen die het niet breed hebben en al langere tijd niet met vakantie konden. Ze mogen een week gratis op die camping staan. En dit stel verblijft er met hun zoon, vertellen ze aan RTV Dordrecht. Dit is een week dat ze dromen een beetje uitkomen, want hij wilde altijd kamperen bij de boer, nog een keer gaan varen. Dat heeft hij allemaal zwemmen met ons. Dat heeft hij allemaal mogen beleven. Dus het is een geweldige vakantie geweest. Zelf kan je die dingen niet zo snel doen. En hier heb je dat eindelijk een keertje met hem kunnen doen. En daar word je toch wel heel blij van. Als de school weer begint, hè, nu heeft hij ook de verhalen van ik ben op vakantie geweest. Ja, zo is er elke week plek voor 8 gezinnen op deze gratis pop-up camping. Mooi initiatief natuurlijk voor mensen die anders niet op vakantie kunnen. Allemaal dankzij vrijwilligers en mensen die een caravan beschikbaar stellen voor op die boerderijplek. De cameraploeg van de BBC viel met de neus in de boter bij de opnames over een onveilige situatie op een viaduct over de A1 in Lincolnshire. Werd het probleem meteen in de praktijk duidelijk. 1 auto verminderde snelheid en het had een achteropkomende wagen te laat in de gaten. Ja, zo ging dat tijdens de opnames. De autoriteiten bevestigen dat er veel ongelukken gebeuren op dat deel van de A1. Dat was ook niet anders mogelijk dan nadat ze deze opname hadden gezien. Nee. En zeggen dat er maatregelen worden genomen. In Groningen wordt een internationale orgelcompetitie gehouden. Gisteren werd er in de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum door 12 organisten gestreden in de eerste ronde van deze International Martini Organ Competition. En RTV Noord zag deelnemers van over de hele wereld, helemaal bijvoorbeeld uit Japan. You played in Loppersum. How was it? It was great. I love the sound of the organ. I really enjoyed. Wat vind je ervan? Hartstikke mooi. Mijn orgelliefhebber, hè? Dan is dat ook mooi. Okay, want waar kom jij vandaan? Rotterdam. Dat was iets minder ver. Maar nog altijd wel leuk natuurlijk dat er zoveel verschillende landen aan meedoen. Een deskundige jury beoordeelt dan het spel van alle organisten. Wij luisteren met veel plezier, met veel concentratie. En wij proberen de beste kandidaten te evalueren. Ze zijn van een zeer hoog niveau. Ze spelen zeer goed. Het orgel is prachtig. Er zijn zeer verschillende soorten muziek. En dat klinkt hier op dit instrument fantastisch. Nou, dit doen ze in Groningen dus al veel langer. Ik wist het niet. Nee, ik ken het ook helemaal niet. Nee, en het gaat de komende dagen verder in andere Groningse kerken, deze internationale orgelcompetitie. En natuurlijk, publiek is er gewoon welkom. Dus iedereen kan dan het orgel beluisteren. Lijkt me best wel lastig, want volgens mij speelt ieder orgel anders. Dat denk ik zeker, ja. Dus ik kan me voorstellen dat je niet zo makkelijk even aan alle schuiven en registers kan trekken als je er geen verstand van hebt. Dan nog Bram, die heeft wel een heel bijzondere erfenis gekregen. De eigenaar van het huis dat hij huurt is overleden. Tot Brams grote verrassing heeft ze haar huis aan hem en zijn kinderen nagelaten, vertelt hij aan EL1 Nieuws. Een geweldig cadeau is dit geworden, ja. Ja. Hoe zielig het ook is natuurlijk voor mevrouw zelf, maar... Je kunt er niemand bedanken, hè? Nee, dat had ik wel graag willen doen, maar ja, dat gaat helaas niet. Maar het is wel fijn om te weten dat er zo'n lieve mensen zijn natuurlijk. Bram uit Vaals was dat trouwens en hij had haar maar één keer gesproken. En nu in één keer wordt dat huis dus gewoon aan hem overgedragen. De overleden eigenaar van 87 heeft nog zo'n 15 huizen en garageboxen nagelaten. Misschien gaan die ook wel naar de huidige bewoners, zegt Bram. Maar daar heeft hij niks over gehoord. Yeah. Under the Gun van Tim Knol. Het is 7:07. Op 12 augustus 1883 overleed de allerlaatste Guarga in dierentuinartis. Net wel, dat was de allerlaatste Guarga ter wereld. Het dier werd opgezet en is inmiddels in bezit van Naturalis. En daar wordt op dit moment het dier gerestaureerd. Mark Brummans van Naturalis in Leiden, goedemorgen. Goedemorgen. Guarga, wat is dat voor een dier? Ja, een quagga is eigenlijk een heel bijzonder dier. Het is een ondersoort van de steppenzebra. En hij lijkt daardoor ook een beetje op een steppenzebra. Eigenlijk de kop heeft dezelfde zebrastrepen die langzaam vervagen in een rode romp. Het is eigenlijk een beetje een paard en een zebra in één. En hoe komt het dat het is uitgestorven? Nou, in de 19e eeuw is de quagga uitgestorven. Dit leeft op in Zuid-Afrika, op de vlaktes. En eigenlijk door Europese kolonisten die daar aankwamen en de quagga eigenlijk zagen als een bedreiging voor hun landbouwgrond, voor hun vee. Ze wilden eigenlijk de quagga temmen, maar dat lukte niet, want ze waren eigenlijk veel wilder dan de paarden die Europeanen gewend waren. Dus toen zijn ze het beest eigenlijk gaan bejagen, ook voor de huid en het vlees. En daardoor is dat proces eigenlijk heel snel gegaan, die uitsterven. Ja, en op een gegeven moment had Arthur er nog eentje en ook die stierf. Ja. En die hebben ze dus opgezet, blijkbaar. En nu wordt die gerestaureerd. Waarom? Ja, die is toentertijd opgezet door een van de eerste professionele preparateurs ooit. En nu wordt die inderdaad gerestaureerd. Omdat je kan je voorstellen dat in 1883, als zo'n beest wordt opgezet, dat die met hele andere methoden werd opgezet dan we dat nu doen. Dus die quagga verkeerde eigenlijk best wel een kwetsbare staat. Dus bijvoorbeeld de basis moet worden hersteld. Hij heeft hier en daar wat spleten die moeten worden gerepareerd. Dus daar is Becky Desjardins, reparateur, bij Naturalis nu mee bezig. En wat deed ze anders dan dat je het nu doet? Ja, ze hadden daar natuurlijk geen moderne vriesmethode bijvoorbeeld. Dus het moest allemaal heel snel gebeuren. Om bijvoorbeeld ongedierte te weren, zijn ze aan de slag gegaan met arsen. En dat is best wel een giftige stof. Dus dat is ook best wel gevaarlijk om daar nu mee aan de slag te gaan. Dus dat zal iets best wel een pittig taakje voor Becky. Ja, hoe doet ze dat? Ja, ze draagt dus ten alle tijde eigenlijk beschermende kleding. Dus ze heeft bijvoorbeeld ook een gasmasker op terwijl ze aan het werk gaat en handschoenen. Zodat ze niet bloot wordt gesteld aan die giftige stoffen. Dus echt, en kun je dat zien als bezoeker? Ja, hè? Ja, de quagga wordt gerestaureerd live in de zaal Life Science in Naturalis. Die is gratis toegankelijk voor iedereen. Daar zie je Becky aan de slag met de quagga eigenlijk in een glazen ruimte. Dus het is voor bezoekers ook niet gevaarlijk. Dus ja, dan kun je dat live bijwonen. En als die quagga eenmaal helemaal is opgeknapt, komt die dan in Naturalis te staan? Nou, de quagga, deze Mary is het, een vrouwelijke quagga. Zij wordt gerestaureerd eigenlijk in principe voor het Allard Pearson Museum, die een tentoonstelling gaan geven over uitgestorven dieren, waaronder de quagga, vanaf 30 augustus. En daarna wordt ze weer teruggebracht naar Naturalis. Dus vanaf 30 augustus even in Amsterdam in het Allard Pearson, ja. En daarna weer terug naar Leiden. Ja, precies. Hartelijk dank, Maud Brummans van Naturalis. Ja, yes, graag gedaan. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groots? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf vandaag. Om 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo. wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclame starten van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met ambulancemedewerker Annemiek Valent. Midden in de nacht rukt ze uit voor een ongeluk. Ze herkent de auto. Het dodelijke slachtoffer blijkt haar eigen zoon te zijn. Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. President Biden wil het Amerikaanse Hoge Rechtshof hervormen. En opnieuw geen triathlon vandaag in Parijs. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Olympische triathlon voor mannen is met een dag uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit van de Seine. De wedstrijd zou eigenlijk rond deze tijd moeten beginnen, maar is verplaatst naar morgen 11:15. De vrouwen gaan daar morgen om 8:00 van start, op voorwaarde dat de waterkwaliteit in de rivier in Parijs in orde is. Door de zware regenval van vrijdag en zaterdag is het water vanuit de riolering geloosd in de Seine. Als het te lang duurt voordat de waterkwaliteit in orde is, wordt de triathlon een duathlon met alleen fietsen en hardlopen. De Amerikaanse president Biden wil het Hoge Rechtshof hervormen. In een toespraak in Texas zei hij dat het vertrouwen in het rechtelijk systeem in de Verenigde Staten moet worden hersteld. Zo mogen rechters wat Biden betreft maximaal 8 jaar dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Verder moet er een nieuwe gedragscode komen voor rechters in het Hoge Rechtshof die hen verplicht transparant te zijn over giften. Om deze hervormingen door te voeren moet de Amerikaanse grondwet worden herzien. De Republikeinen hebben al laten weten niets te zien in deze plannen. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza onder controle van Hamas. Er werd al voor een epidemie gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was een uitbraak een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De WHO stuurt 1 miljoen poliovaccins naar Gaza. In het zuiden van India zijn tenminste 40 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar tientallen slachtoffers die onder het puin liggen, onder de modder liggen. Ook het leger is ingezet. In de zuidelijke deelstaat Kerala regent het al een tijd erg hard. Daardoor ontstonden vannacht kort na elkaar meerdere modderstromen. Een aantal thee- en kardamomplantages zou zijn getroffen. Arbeiders die in tentjes bij hun werkplek sliepen werden daardoor overvallen. 3 jongens uit Venlo zijn in Spanje gewond geraakt toen ze van een balkon vielen van hun vakantiehuis in Lloret de Mar. De groep van 18 en 19 jaar wilde een foto maken en leunde tegen de balustrade die vervolgens afbrak. De jongens vielen 3 meter naar beneden. 2 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is wel stabiel. Het weer volop zon, in de middag wat meer bewolking. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon, plaatselijk kan het dan 29 graden worden. In de avond in het zuidoosten wel kans op een bui. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Zeker weten, goedemorgen. Op de A2 in korte file, Utrecht richting Amsterdam, tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden is 1 rijstrook dicht. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets.

Nou, ik denk dat dat zeker speelt en dat ze daarom ook heel erg erop hameren dat het rustig blijft. Dat zij dus eigenlijk als laten zien dat zij toch wel in staat zijn om de bevolking tot kalmte te bedaren. En ook tegelijkertijd te laten zien wat hun kracht is. Die cijfers die ze willen gaan publiceren, de druk van buiten. En dat je dan op een gegeven moment ook wel dat het duidelijk wordt dat Maduro steeds geïsoleerder raakt als persoon, maar ook de mensen die hem nog steunen. Je hoort hier ook wel analisten zeggen die zeggen van Maduro zal een nog veel hogere prijs moeten betalen nu, de komende tijd, voor het zich blijven toe-eigenen van die macht. Hij heeft veel meer nodig om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen. En de vraag is dan ook van ja, wie wil zich dan nog met hem associëren? Daarom is het ook heel erg belangrijk wat het leger bijvoorbeeld de komende dagen gaat doen. Blijven die Maduro steunen? Of inderdaad mensen om hem heen? Krijg je op een gegeven moment een versplintering? Dat zijn allemaal dingen die dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Maar de grote steun van de massa, dat die naar de oppositie gaat, dat is mij hier wel duidelijk. Ik ben hier nu een kleine week en dat zag je al in aanloop naar de verkiezingen. Maar zeker ook nu, na deze uitslag, is dat ook heel duidelijk. Dus het is afwachten wat hier de komende dagen ook gaat gebeuren en in hoeverre ook de positie van Maduro zelf hierdoor wordt bepaald eigenlijk. Zij correspondent Nina Jurna. Wind- en zonne-energie waren de eerste helft van dit jaar voor het eerst de belangrijkste elektriciteitsbron in de Europese Unie. Dat meldt de VRT. De Belgische Omroep baseert dat op een rapport van de energiedenktank Ember. Wind en zon waren samen goed voor 30% van de elektriciteit in de EU, tegen 27% uit fossiele brandstoffen. En met waterkrachtcentrales en kernenergie erbij kwam bijna driekwart van de elektriciteitsproductie in de Europese Unie uit koolstofarme energiebronnen. De Mexicaanse president López Obrador vraagt drugsbendes geen oorlog te beginnen na de Amerikaanse arrestatie van twee bendeleiders. De leider van het Sinaloa-kartel, met de bijnaam El Mayo, en de zoon van de vorige leider El Chapo, werden vorige week opgepakt in de VS. Volgens persbureau AP zei de Mexicaanse president in zijn dagelijkse persconferentie erop te vertrouwen dat drugsbendes snappen dat confrontaties niets opleveren. Mensen die een liesbreuk moeten ondergaan of andere planbare operatie kunnen daarvoor sneller terecht in klinieken die ziekenhuizen voor zulke zorg opzetten. De ziekenhuizen zagen zelfstandige behandelcentra zulke zorg al aanbieden en gaan nu zelf ook meer op die manier werken. Efficiënt gebruik maken van mensen en middelen door operaties strak achter elkaar te plannen. Verschillende ziekenhuizen zijn er al mee begonnen, is vanochtend te lezen in het AD. Met een gebiedsverbod hoopt Enschede volgens Omroep Oost een einde te maken aan het gedrag van een voormalig rijschoolhouder rond het examencentrum van het CBR. De man wil naar eigen zeggen misstanden bij de rijbewijsinstantie aan de kaak stellen en achtervolgt lesauto's. Inmiddels zijn er al meer dan 180 rijexamens daardoor niet doorgegaan. De voormalige rijschoolhouder geeft nog niet op. Hij zegt vanwege het gebiedsverbod nu misschien wel andere CBR-locaties te bezoeken. En goed letten op ouderen en kwetsbaren, dat is een van de belangrijkste adviezen in de 5 landen waarvan NRC heeft bekeken hoe die landen met hitte omgaan. Nederland en de 4 populairste vakantielanden. Frankrijk, Spanje en Italië hebben standaard elke zomer een hitteplan. In Nederland gaat dat pas in werking bij bepaalde temperaturen. Duitsland kent geen nationaal plan, al krijgen inwoners ook daar tips. Genoeg drinken, dat wordt ook in alle landen benadrukt. Opvallend genoeg, schrijft NRC, zegt wijnland Frankrijk geen alcohol, terwijl Nederland het houdt bij matigen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een korte file op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht, 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Er is iets mis met de geluidswal, die wordt gecontroleerd. Dus komende tijd is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Met de Olympische Spelen komt er weer een mooie sportdag aan. Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoewel de triathlon eigenlijk bezig had moeten zijn, maar dat gaat zoals bekend vandaag niet door. Wat gebeurt er nou mee? Ja, zo mooi begint die sportdag dus niet. Want ze hadden nu in het water moeten liggen van de scène. Maar ja, die is vies, heel verrassend. Het is verplaatst naar morgen, mits het water dan wel schoon genoeg is. Voldoet aan in ieder geval die kwaliteitseisen. Gaan ze dan opnieuw meten. Dan komen eerst de vrouwen in actie. Dat stond al gepland om 8:00. En als dan die vrouwen geweest zijn, is het de beurt aan de mannen om 11:15. Dus een dagje uitgesteld voor de mannen, de triathlon. Nou, dat betekent dan wel dat ze het in alle hitte moeten doen als het doorgaat. Dan is het een stuk warmer op de dag. Ja, dat klopt. Dan is het later. Sowieso zijn die atleten al speelbal van de organisatie. Want ze weten tot op het laatste moment niet wanneer ze in actie moeten komen of ze in actie komen. En wie weet, want dat kan natuurlijk ook nog. Als het morgen ook niet door kan gaan, dan kan het vrijdag nog gebeuren. En eventueel zelfs een duathlon worden. Dat behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dat zou natuurlijk helemaal van de zotte zijn. Ja, dat het hele zwemonderdeel vervalt. Ja, absoluut toch? Maar het is toch een blamage? Nou ja, het is overmacht. Dat had je toch niet kunnen zien aankomen, dat het zou kunnen gaan regenen en dat de riolen overstromen en dat de scène dan vervuild raakt. Ken je het woord cynisme? Kan je de organisatie niet kwalijk nemen? Nee, dat is natuurlijk een blamage. Dit wisten ze al jaren en er is enorm geïnvesteerd. Er is een miljard euro uitgegeven om waterzuiveringsinstallaties te plaatsen, omdat ze maar wat graag in de scène wilden zwemmen. Niet eens heel onbegrijpelijk, want dat zou er prachtig uitzien. Maar iets wat niet kan, dat kan gewoon niet. En die scène, die is vies. Die krijg je niet schoon. Ze hadden al heel lang geleden moeten besluiten om het ergens anders te doen. En ze hebben tot het laatste moment gewacht. En dan kan dit gebeuren. Dit hadden ze moeten zien aankomen. Dus absoluut een blamage. Laten we het even over de Nederlandse sporters hebben. Want we staan nog op 0 medailles. Vandaag wel kansen op een medaille? Ja, het wordt wel eens tijd eigenlijk, hè? Het zou zo leuk zijn. De kansen zijn niet talrijk vandaag, maar Joanne van Lieshout komt wel in actie. Judoka, die een paar maanden geleden wereldkampioen werd in de klasse tot 63 kilo. Dus wie weet is zij wel degene die de eerste Nederlandse medaille gaat binnenhalen. Ook Frank de Wit komt in actie, ook judoka in de klasse tot 81 kilo. Ook hij maakt kans op een medaille. Het zou fijn zijn als het vandaag op dag 5 gaat gebeuren. Want het is sinds 1988 bij de Spelen van Seoul niet gebeurd dat Nederland zo lang vanaf de start van de Spelen droog heeft gestaan. En de handboogschutters, de vrouwen komen daar weer in actie, hè? Ja, eerder waren ze in teamverband in actie gekomen. Toen zat het er net niet in. Ze behaalden de halve finales, verloren vervolgens ook de wedstrijd om het brons. Maar Laura van der Winkel en Gabi Slusser komen vandaag individueel in actie. Zij gaan de plaatsingswedstrijden schieten om een goede uitgangspositie te verschaffen richting de medailles later. Nou, ze hebben in ieder geval een opsteker gekregen, want vierde plek, dat was een hele mooie plek voor ze, hè? Ja, dat is zo. Zij begonnen in de gemengde teamwedstrijd met zenuwen. Deden het vervolgens bij de vrouwen hartstikke goed. En als ze die lijn doortrekken, dat ze individueel, wie weet, wel iets moois kunnen laten zien. Dus ook daar gaan we eens even goed voor zitten vandaag. Bij tennis, Tellen Griekspoor, die verloor bij het Olympisch tennistoernooi. Ja, niet heel verrassend natuurlijk eigenlijk, hè, van Alcaraz, de Spanjaard. Maar vandaag treffen ze elkaar weer in de dubbel. Ja. Wat denk je, kan Griekspoor samen met Wesley Kolhoff revanche nemen? Of zijn Alcaraz en Nadal echt wel een maatje te groot ook daar? Het is wel wat, hè. Griekspoor, die noemde trouwens wel een van de hoogtepunten uit zijn carrière, dat hij op centercourt van Roland Garros tegen Alcaraz mocht spelen in het enkelspel. Had hij niet verwacht, want de Olympische Spelen leven bij tennissers toch minder dan de Grand Slams. Maar in die ambiance heeft hij zo enorm genoten en speelde hij ook nog een uitstekende tweede set, maakte hij het Alcaraz heel erg lastig. En dan kom je hem een dag later weer tegen in waarschijnlijk weer dezelfde ambiance. Dus kans op revanche aan de zijde van Wesley Kolhoff. Nadal was gisteren in zijn partij tegen Djokovic lange tijd niet de Nadal van vroeger. Dus wie weet dat er in het dubbelspel, ja, ik durf het niet hardop uit te spreken. Als je tegenover Nadal en Alcaraz staat, dan ga je niet zeggen dat de kansen heel groot zijn. Maar wie weet... Hij krijgt kans op revanche samen met Wesley Kolhoff tegen Alcaraz en Nadal. Ik onthoud het toch. Ze hebben kans. Ja, ik heb het toch gezegd een beetje. Jan Kees van der Kun, dankjewel. En voor het eerst deze Spelen worden sporters midden in de stad gehuldigd bij het Parc des Champions. Het idee van zo'n speciale plek daarvoor, met uitzicht op de Eiffeltoren in dit geval, komt van Medal Plaza, de plek waar tijdens de winterspelen de winnaars worden gehuldigd.

vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Oeh, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. Hallo, wat mag het zijn? Een espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Venezuela zijn gisteravond protesten uitgebroken na de herverkiezing van president Maduro. Kort ervoor had de kiesraad bepaald dat Maduro met 51% van de stemmen de winnaar is van de verkiezingen van zondag. De Venezolaanse oppositie zegt dat er bij de uitslag is gefraudeerd. In het zuiden van India zijn tenminste 40 mensen omgekomen door aardverschuivingen. Een aantal plantages zou zijn getroffen. Arbeiders die in tentjes bij hun werkplek sliepen, werden erdoor overvallen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar tientallen slachtoffers die mogelijk onder de modder liggen. Drie mannen uit Venlo zijn tijdens hun vakantie in Spanje van een balkon gevallen. Ze wilden een foto maken en leunden tegen de balustrade die afbrak. Twee jongens liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is wel stabiel. En de voormalige Amerikaanse legerofficier William Kelly is overleden, melden Amerikaanse media. Hij werd als enige veroordeeld voor het bloedbad in My Lai in 1968 in de Vietnamoorlog. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, volop zon vandaag. Ja, veel zon inderdaad. Wel wat sluierwolken hier en daar. Dus helemaal staalblauw zal de dag niet verlopen. Maar in het algemeen dus wel het zonnige beeld, het zomerse beeld en op sommige plaatsen zelfs een tropisch beeld. Daarvoor moet de temperatuur boven de 30 graden uitkomen. En dat lukt in het zuidoosten van het land waarschijnlijk wel. In het noordwesten is het 25 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Misschien dat er later vanmiddag op de stranden even een zeewindje opsteekt en daar dan enige verkoeling. En morgen is het ook nog zo warm? Niet meer zo heel warm waarschijnlijk, maar ik hou nog wel een paar slagen om de arm. Hangt er een beetje vanaf wat er met buien gebeurt die vandaag boven Noord-Frankrijk moeten ontstaan. Als restanten in de vorm van wolkenvelden daarmee over Zuidoost-Nederland trekken, kan de temperatuur wat tegenvallen. Gebeurt dat niet, nou, dan heb je ook morgen daar nog weer een tropische dag. Wel wat lagere temperatuur in het noorden, 22 tot 25 graden door een wat meer noordelijke wind. Laat op de dag morgen in het zuiden kans op een onweersbui. Die kans is donderdag op meer plaatsen aanwezig. Maar die kans is ook weer niet zo heel groot. Met een beetje geluk blijft het op veel plaatsen ook gewoon droog. Vrijdag is alweer een droge dag. Zaterdag gaat er wat regen vallen met temperaturen rond 25 graden. Marco, dankjewel. En Tim, staat die file er nog? Jazeker. Op de A2 nog steeds file rijden vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Wel geteld 8 kilometer, 10 minuten extra. Door wegwerkzaamheden is namelijk één rijstrook dicht. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor Paprika Mix. 1 kilo voor maar 1,89. Verse, voordelige paprika's in diverse kleuren. En allemaal lekker. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Nu naar Aldi voor Cucina Nobile Tortellini. 250 gram voor €1,79. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu naar Aldi. Komkommer per stuk voor maar 35 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Echt komkommertijd dus. Tuurlijk wel. Aldi. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Er is een polio-epidemie uitgebroken in Gaza. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit voor de situatie die daar toch al lastig is? Ja, dit is opnieuw echt een ontzettend dieptepunt. Wij zien natuurlijk al maanden dat de situatie eigenlijk alleen maar aan het verslechteren is, niet aan het verbeteren. En ja, dat deze uitbraak nu plaatsvindt, is opnieuw een ontzettende klap. Begin deze maand was het poliovirus al gevonden in rioolwatermonsters. Dus er werd al voor gevreesd. Is polio heel besmettelijk? Ja, op het moment dat mensen niet gevaccineerd worden, dan is het is er een grote kans dat zeker kinderen dit kunnen krijgen. Polio wordt in de volksmond ook wel een kinderverlamming genoemd. En we zien natuurlijk dat de afgelopen 9 maanden het heel lastig is om kinderen te vaccineren. Er is bijna geen toegang. En daardoor is die kans dat het zich verder verspreidt, die wordt alleen maar groter. En nu zien we dus daadwerkelijk dat dat ook aan het gebeuren is. En de omstandigheden waarin mensen leven, is dat ook nog extra gevaarlijk qua besmetting? Zeker. Wij weten dat op het moment dat iemand polio krijgt, dat zo'n persoon in isolatie wordt gezet. Nou, die heeft dan een badkamer nodig voor zichzelf. Die moet echt geïsoleerd worden van andere mensen, zodat de kans om het over te dragen op iemand anders kleiner wordt. En zeker in Gaza zijn die plekken er bijna niet meer. Mensen leven hutje-mutje op elkaar. Ook in vaak in een vieze omgeving. Er is geen schoon drinkwater. Er is bijna geen eten. Mensen hebben een tekort aan alles. Dus er zijn geen medicijnen. En daardoor is die kans dat mensen dit aan elkaar overdragen alleen maar groter. Sigrid Kaag is inmiddels speciale VN-gezant voor het Midden-Oosten. En zij zegt in de reactie dat er direct vaccins naar Gaza gaan. I understand the Minister of Defense Gallant has approved the import of a high number of much needed vaccines, polio vaccines, particularly of course for the under fives, if they haven't been vaccinated yet. Volgens Kaag is er dus inmiddels toestemming van de Israëlische minister van Defensie. Betekent het dat die vaccins dan ook snel bij de mensen kunnen zijn die ze nodig hebben? Ja, het is natuurlijk een ontzettende mooie boodschap en goed nieuws dat die vaccinaties Gaza binnen mogen worden gelaten. Alleen wij zien ook, als we kijken naar de afgelopen 9 maanden, dat het heel erg moeilijk is om goederen op de juiste plekken te krijgen. Het is erg onveilig. Veel wegen die zijn niet meer goed toegankelijk. En daarnaast moeten die vaccinaties natuurlijk ook op een veilige manier naar de patiënten toe worden gebracht. Daarvoor zijn natuurlijk ook artsen nodig. Niet iedereen kan zo'n vaccinatie zomaar inbrengen bij kinderen. Dus om dit vervolgens op goede poten te zetten is niet zomaar 1, 2, 3 geregeld. En dus zijn wij wel bang dat dit zich verder verspreidt en dat het zich verder negatief ontwikkelt. Ja, want normaal gesproken hou je natuurlijk ook bij wie wel en niet gevaccineerd zijn. Wie misschien nog een tweede dosis nodig heeft. Dat is ook allemaal heel moeilijk. Ja, want het is natuurlijk, dat is een ontzettend lastig. Ja, weet je, bij ons in Nederland wordt het allemaal heel goed geregeld. Maar op dit moment in Gaza is de situatie ontzettend chaotisch. Wij horen ook van onze medewerkers daar van de Palestijnse Rode Halve Maan. Zij werken al 9 maanden rondom de klok. Ze zetten zichzelf in met gevaar voor eigen leven. En het is een hele chaotische situatie zonder uitzicht, zonder duidelijk verloop. Ze weten niet wat er verder gaat gebeuren. Zeker om nu ook zo'n vaccinatiecampagne uit te rollen. Waarvan we wel weten dat die in het verleden heel succesvol zijn gebleken. De vaccinatiegraad was voor de escalatie van het conflict heel hoog. Maar toen was de situatie veel stabieler. En konden mensen dat dus ook goed uitrollen. En nu zien we gewoon dat het heel erg lastig gaat zijn om dat, om dat te doen. Hartelijk dank. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. In Marokko heeft de koning gratie verleend aan bijna 2500 mensen die in de gevangenis zaten. En daardoor komt nu onder andere een groep kritische journalisten weer vrij. Correspondent Samira Jadir. Samira, zijn de namen bekend van de mensen die vrijkomen? Ja, inmiddels zijn de mensen die gratie hebben gekregen gisternacht meteen ook vrijgelaten. Een van de bekendste is onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd in 2021 veroordeeld tot 6 jaar cel voor een reeks aanklachten, waaronder spionage voor de Nederlandse ambassade. Nou, inmiddels zijn er ook andere prominente journalisten en nieuwsbloggers vrijgelaten. De afgelopen jaren was er veel te doen geweest om hun arrestaties. Zij werden door mensenrechtenorganisaties politieke gevangenen genoemd. Is dit nou iets wat de koning zelf bepaalt, wie er vrijkomen? Het is niet heel erg duidelijk wie het precies bepaalt, maar het is de koning die gratie verleent. En het gebeurt elk jaar op troondag. In principe moet je als gevangene zelf een brief schrijven naar de koning met een spijtbetuiging. Maar er wordt nu gezegd dat deze journalisten dat niet hebben gedaan. Maar ze zijn toch vrijgelaten. En omdat de koning dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert, werd er al verwacht dat de gratieverlening een speciaal karakter zou krijgen. Dat is bijzonder, want die journalisten, dat zijn allemaal kritische journalisten. Ja, dat waren inderdaad journalisten die veel kritiek hadden op de overheid. Die ook een hele grote achterban hadden. Misstanden aan de kaak stelden. Dus het zijn echt prominente journalisten die toch wel een grote mond hadden, zeg maar, om het zo maar te zeggen, die dus vrij zijn gekomen. Er was ook hoop onder andere dat zogeheten Hirak-activisten vrij zouden komen. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Wie zijn Hirak-activisten? Ja, dat zijn de leiders van een volksbeweging. 2016-2017 werd er in het noorden van Marokko massaal gedemonstreerd. Nou, deze leiders, waaronder Nasser Zefzefi, zeg maar een van de bekendste leiders is, hebben celstraf gekregen van 20 jaar. Dus heel veel mensen dachten van dit zou een hele mooie gelegenheid zijn dat de koning hen gratie zou verlenen. Maar dat is dus niet gebeurd. Nou, veel mensen hadden dat dus verwacht. Eigenlijk moet ik zeggen gehoopt dat deze gevangenen vrijgelaten zouden worden. Maar dat is dus niet gebeurd. En zij zitten momenteel nog steeds hun straffen uit van 20 jaar. Want waar protesteerden zij tegen? Wat eisten zij? Het ging voornamelijk om dat zij meer sociale voorzieningen wilden hebben in het noorden van Marokko. Ze zeggen dat dat sowieso altijd een gemarginaliseerd deel is geweest van Marokko. Ze hebben gezegd van we willen meer ziekenhuizen, we willen universiteiten. We willen niet dat het maar aan één kant van Marokko al deze dingen te vinden zijn. Wij willen deze dingen hier ook hebben. Nou, die demonstraties gingen 8 maanden door. Nou, dat waren voornamelijk vreedzame demonstraties. Maar naar het einde toe had de overheid zoiets van, we moeten dit maar snel in de kiem smoren. En hebben ze deze leiders uiteindelijk opgepakt. En ze zijn veroordeeld, niet omdat ze gingen demonstreren. Ze zijn veroordeeld omdat ze volgens de overheid een gevaar van de staat, voor de staatsveiligheid zouden zijn. Dus deze mensen zitten dus nog steeds vast. Er is veel kritiek dus ook hier in Marokko geweest gisteravond. We hadden echt gehoopt dat deze mensen vrijgelaten zouden worden. Ja, hoe kijken Marokkanen wat dat betreft naar deze jaarlijkse gratieverlening? Want het is dus altijd maar afwachten wie er vrijkomt. Ja, meestal wel met hoop. Ja, dit heeft echt iets heel erg tegenstrijdigs. Want politiek gevangenen bijvoorbeeld, die hebben zoiets van, ja, we zijn onschuldig. En hun familieleden en heel veel activisten, mensenrechtenorganisaties, die zeggen dat ook. Maar toch hopen ze dat deze gevangenen gratie krijgen. Maar aan de andere kant is er ook best wel veel kritiek. Het is ook van, ja, soms worden gewoon mensen vrijgelaten die best wel ernstige misdrijven hebben gedaan en wat ook bewezen is. En soms krijgen die dan eerder gratie dan bijvoorbeeld politieke gevangenen. Dus daar is altijd heel erg veel discussie. Maar de reden dat er gratie wordt verleend is voornamelijk omdat de gevangenissen ook hier overvol zitten en dat ze op die manier dus proberen om deze een beetje leeg te krijgen. Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir. Sergio Perez hoeft niet te vrezen voor zijn stoeltje bij Red Bull. Ondanks de matige prestaties van de laatste maanden blijft de Formule 1-coureur Sergio Perez welkom bij Red Bull. Gisteren sprak Christian Horner zijn team toe in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Sergio blijft ondanks recente speculaties een Red Bull Racing-coureur, zei Horner tegen zijn werknemers. En we kijken er naar uit om hem na de zomerstop te zien optreden op circuits waar hij eerder uitblonk. Perez heeft nog een contract tot en met 2026. In de laatste 8 races kwam hij niet verder dan 27 punten. En hij staat nu 7e in het klassement. Voetballer Kylian Mbappé wordt een van de jongste clubeigenaren van Europa, weet de Franse krant Le Parisien. De 25-jarige aanvaller heeft voor bijna 20 miljoen euro aandelen gekocht van de club Stade Malherbe-Cannes. Dat speelt in de tweede divisie van Frankrijk. Afgelopen jaar eindigde Cannes nog op de 6e plek. Met deze aankoop blijft Mbappé, die zelf Paris Saint-Germain inruilde voor Real Madrid, dus toch met één been in Frankrijk staan, constateert Le Parisien. Misschien wel de opvallendste commentator bij de Olympische Spelen is de Amerikaanse rapper Snoop Dogg, die niet voor de eerste keer de Spelen verslaat voor NBC. Op geheel eigen wijze, dit is het verslag van hoe de shuttle heen en weer vliegt bij een badmintonwedstrijd tussen de Verenigde Staten en China. I love this badminton right here. This is a great rally right here between China and the US right here. As you see it, don't stop to the casket drop. They rocking and rolling, back and forth. Give me that. No, I need that. Nope, over here. Nope, over there. What about over there? Nope, what about there? Nope, give me that. I need that. That too. Nope, sit down some more. Yeah, wait a minute. Hold it way up in the sky. Now down. Back up. Het is bijna alsof je naar een rapsong van hem zit te luisteren. Nou, maar hij neemt het ritme volgens mij van de shuttle over. Zo klinkt het wel een beetje. Geweldig. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Snoop zelf een gouden medaille verdient voor dit wedstrijdverslag. En dat NBC hem ook permanent moet aannemen als commentator. Maar ook Duitsland heeft gepassioneerde sportcommentatoren. Gisteren werd in Parijs het onderdeel springen voor de eventingruiters verreden. Daarbij moeten ruiter en paard een parcours met hindernissen in de rijbaan afleggen. Commentator Carsten Sostmaier van Omroep ARD was best wel blij toen ruiter Michael Jung de gouden medaille binnensleepte in een foutloze ronde. Du hast ihn vor dir, den Arc, der Triumph, der goldenen Emotion. Holt euch die Krone der Reiterei, holt euch Gold! Gold für Michael Jung und Shep Barkley! Freunde, das ist unglaublich! Dat is inderdaad, kunnen we constateren, ongelooflijk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, helaas komt er een ongeluk bij op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en afrit Amsterdam Oud-Zuid, nu een file van 6 kilometer, 10 minuten extra. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Je suis monté sans piston, parti dans bas, j'en ai perdu en route. Quand tu prends des risques, tu vois qu'ils sont là parmi ceux qui t'entourent. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Futur est inquiétant, je vois le monde brûler par la fenêtre. À quoi bon avoir 10 000 poteaux, s'ils sont là que quand tout va bien. Ma chérie s'en tape de Yves Saint Laurent, elle veut d'un gars qu'elle a toute l'année. Entre nous pas de mise en scène, son regard me dit je suis dans le vrai. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. J'te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers, j'les zéro d'a, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, j'suis malin, j'compte pas sur la chance. J'te

Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En ze zijn weg. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie. En duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker. Maar wie wint de goud? Radio Olympia on tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kom naar het Dordrecht Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrecht Museum. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De deadline voor provincies om hun stikstofplannen in te leveren wordt geschrapt. En in Gaza is een uitbraak van polio. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza. Er is een epidemie uitgebroken, zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, onder controle van Hamas. Er werd al voor een uitbraak gevreesd nadat onlangs het poliovirus in rioolmonsters was gevonden. Polio is erg besmettelijk en kan hersenvliesontsteking en verlamming veroorzaken. De WHO heeft toestemming van Israël om de vaccins naar Gaza te sturen, maar een vaccinatieprogramma opzetten in het oorlogsgebied wordt volgens het Rode Kruis lastig. In Venezuela zijn gisteravond protesten uitgebroken na de herverkiezing van president Maduro. Kort daarvoor had de kiesraad bepaald dat Maduro met 51% van de stemmen de winnaar is van de verkiezingen van zondag. De gezamenlijke oppositie zegt dat er is gefraudeerd. Volgens hen was niet Maduro, maar hun kandidaat Edmundo González de grote winnaar met 73% van de stemmen. Maduro noemt de oppositie fascisten. Veel Latijns-Amerikaanse landen hebben kritiek op de gang van zaken in Venezuela. Ze willen dat de verkiezingsuitslag wordt onderzocht. In het zuiden van India zijn tenminste 40 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar tientallen slachtoffers die mogelijk onder de modder liggen. Ook het leger is ingezet. In de zuidelijke deelstaat Kerala regent het al een tijd heel hard. Daardoor ontstonden vannacht kort na elkaar meerdere modderstromen. Een aantal thee- en kardamomplantages zou zijn getroffen. Arbeiders die in tentjes bij hun werkplek sliepen werden daardoor de modder overvallen. De Olympische triathlon voor mannen is met een dag uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit van de Seine. De wedstrijd zou vanochtend beginnen en is nu verplaatst naar morgen 11:15. Vanwege de zware regenval van vrijdag en zaterdag is er water vanuit de riolering geloosd op de rivier in Parijs. Als het te lang duurt voordat de waterkwaliteit van de Seine in orde is, kan de organisatie besluiten van de triathlon een duathlon te maken. Dus alleen fietsen en hardlopen. Voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van wat de politie noemt onfatsoenlijke foto's van kinderen. De presentator van 62 werd in november al beschuldigd van seksueel wangedrag tegen minderjarigen en werd toen opgepakt. Hij kwam op borgtocht vrij. Edwards werkte 40 jaar voor de BBC. Hij was het vaste gezicht bij uitzendingen van koninklijke huwelijken en sportwedstrijden. En hij kondigde het overlijden van koningin Elizabeth aan. Edwards moet woensdag, morgen dus, voor de rechter verschijnen. Het weer zonnig, in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog bij 26 tot 31 graden. Morgen opnieuw veel zon en plaatselijk kan het dan nog 29 graden worden. In de avond in het zuidoosten wel kans op een bui. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen. Vanwege de zomervakantie is het niet bepaald druk. Toch twee files. Allereerst op de A2 Utrecht-Amsterdam... tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht, 7 kilometer. Kwartiertje extra. Door wegwerkzaamheden is één rijstrook dicht. En ook oponthoud op de A10, de Ring van Amsterdam. Voor Amsterdam-Slotervaart, 7 kilometer file vanaf afrit Centrum. 10 minuten daar zo, komt er een eerder ongeluk. Maar de weg is weer helemaal vrij. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hallo. Wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster... en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh! Ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe gaan de provincies de stikstofuitstoot terugbrengen? De plannen daarvoor zouden over 2 maanden op het bureau van de minister van Landbouw moeten liggen. Maar die deadline wordt geschrapt, zo heeft het Landbouwministerie laten weten aan BNR. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, waarom wordt die deadline geschrapt? Ja, omdat er eigenlijk op dit moment nog heel veel onduidelijk is. Het geld voor deze plannen van de provincies kwam namelijk grotendeels uit het stikstoffonds. Die pot van €24 miljard. Maar dat fonds heeft het nieuwe kabinet weggestreept. Dus dat geld is er niet meer. En de nieuwe plannen van dit kabinet, ja, die laten ook nog even op zich wachten. Dus zegt het ministerie nu, die deadline van 1 oktober... ja, heeft niet zoveel zin. Die gaan we schrappen. En dit najaar wordt dan duidelijk hoe de nieuwe plannen van minister Wiersma eruit zien. Als het hoofdlijnakkoord heeft uitgewerkt. Ja, en daarmee moeten de provincies dan straks aan de slag. Want welke plannen hadden ze moeten aanleveren? Nou, in elke provincie moest een plan maken hoe in die provincie de kwetsbare natuur beter wordt beschermd. En dus ook de stikstofuitstoot wordt teruggebracht. En met die stikstofruimte zou dan weer ruimte komen voor woningbouw en infrastructuur. En het Rijk, het kabinet dus, zal die rekening gaan betalen. Wat ze noemden de grote verbouwing van het platteland. Maar ja, dat geld is dus grotendeels weg. En BNR heeft dus rondgang gemaakt langs de provincies. En daaruit blijkt dat alleen Gelderland op dit moment de plan al af heeft. Maar bij heel veel provincies zie je dus een passievere houding. Omdat ze eerst willen afwachten waar Den Haag mee komt. Dat zeggen bijvoorbeeld Drenthe en Flevoland. En andere provincies als Overijssel, Brabant, Noord- en Zuid-Holland... die laten al weten dat ze die deadline van 1 oktober toch al niet gingen halen. Andere provincies werken dan nog wel door aan de plannen... maar vragen zich vooral af ja, hoe ze dit straks moeten gaan betalen. Dus heel veel onduidelijkheid. En daarmee zegt het ministerie nu dus ook van... ja, het is maar beter als we die deadline gaan schrappen. Maar wat betekent dit voor boeren? Betekent dat lucht of langer onzekerheid? Ja.

Overload van de Sugar Babes. In de eerste helft van dit jaar is met windmolens en zonnepanelen meer elektriciteit opgewekt in de Europese Unie dan met fossiele brandstoffen. En dat was voor het eerst in een aaneengesloten periode van 6 maanden. Zowel in de EU als in Nederland. Zo meldt energiedenktank Ember. En dat is Ember met een E. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het daarmee een mijlpaal? Ja, dat kunnen we wel spreken, ja. We zijn van heel ver gekomen en ja, nu een half jaar. Dus je hebt dan ook de seizoenseffecten meegenomen. Meer elektriciteit uit zon en wind dan uit gas en kolen. En gaat dit alleen maar over elektriciteit of over alle energie? Dus ook gas, olie, dat soort dingen? Nee, dit gaat alleen over elektriciteit. En ja, dat is slechts 20% van onze energievraag. Dus dat moeten we wel in het hoofd houden. Precies. De vraag naar elektriciteit daalde. Er is meer stroom uit zon en wind bijgekomen. Dus dan is de prijs van elektriciteit, neem ik aan, gedaald. Nou, die is niet heel veel gedaald eigenlijk. En dat komt omdat ja, op het moment dat gascentrales nog nodig zijn, heeft de elektriciteitssector last van de dure gasprijzen, hoge gasprijzen. En is dan de elektriciteitsprijs juist extra hoog. Dus de daling is niet erg veel geweest. Dus op momenten dat je geen stroom hebt uit zon en wind en je moet die elektriciteit uit de gascentrales halen, dan is die juist relatief gezien weer heel hoog. Ja, en ja, behalve geen stroom ook als er te weinig stroom komt uit zon en wind. Ja. Want de elektriciteitsprijs hangt af van het duurste opwekmiddel wat op ieder moment nodig is. En dat zijn vaak de gascentrales. En op het moment dat er juist wel veel zon en wind is, energie, uit de elektriciteit dus, uit zon en wind, zo moet ik het zeggen. Dan zie je zelfs negatieve prijzen. Ja, dat klopt. En dat zien we van het jaar voor het eerst eigenlijk ook in heel de EU of in heel Europa. Ook vanmiddag weer tussen 12 en 3 is elektriciteit gratis of zelfs een negatieve prijs. Werkelijk tot van Portugal tot Finland en van Nederland tot Griekenland heb ik net even bekeken. Dus ja, het komt onze oren uit, zou je haast kunnen zeggen. Ja, precies. Maar heeft dat dan te maken met het te krappe energienet, waardoor je het bijna niet kwijt kan? Of is er gewoon, wordt er te veel geproduceerd wat we niet even tijdelijk kunnen opslaan? Ja, dat laatste inderdaad. We kunnen het niet opslaan. En ja, de elektriciteitsvraag is op die momenten te laag of lager dan wat we produceren uit zon en wind. En vandaag met name zon natuurlijk. Dus daar moeten we nu volop gaan inzetten. Als nu blijkt dat we zoveel zon en windenergie aan het produceren zijn, dat we het wel kunnen gaan opslaan. Ja, dat vind ik ook. Want het is toch een beetje jammer eigenlijk dat we de stroom zeg maar weggooien die we met zoveel moeite hebben geproduceerd op een duurzame wijze. En je ziet ook wel wat ontwikkelingen op het gebied van batterijenopslag en ook wel waterstof, met name in de omringende landen. Maar dat gaat nog vrij langzaam. En vandaar dus dat er ja, steeds meer momenten komen eigenlijk waarop we te veel elektriciteit kunnen produceren uit zon en wind. Ja, wat betekent dat behalve dan dat aanwakkeren van dat soort methodes, hè, die batterijen of de waterstof? Want je moet het ook, de energie die vrijkomt, de elektriciteit die vrijkomt uit de wind en de zon, moet je ook nog daar naartoe zien te transporteren. Ja, en ook daar lopen we wel tegen de grens aan. In Nederland overigens meer dan in andere landen, zover als ik weet. En dat heeft te maken met het elektriciteitsnet. En ja, we kunnen daar wel wat mee doen. Als we op de goede plaatsen in het net de opslagmogelijkheden neerzetten. Dus daar moeten we goed opletten dat we niet daarmee nog weer nieuwe bottlenecks in het netwerk creëren. Nee. Volgens mij hoor ik mee bij u op de achtergrond. Dus volgens mij bent u van zon en wind aan het genieten, of niet? Ja, dat klopt, ja. Ik loop hier even buiten. Nou, geniet daarvan. Hartelijk dank, Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. Reactie aan de redactie. In het nieuwsoverzicht ging het over de Amerikaanse oud-legerofficier William Kelly, die volgens Amerikaanse media al maanden geleden op 80-jarige leeftijd is overleden. Kelly werd als enige veroordeeld voor het bloedbad in het Zuid-Vietnamese dorp My Lai in de Vietnamoorlog, waar in 1968 Amerikaanse militairen in 3,5 uur tijd meer dan 500 burgers doodschoten, onder wie veel vrouwen en kinderen. En ik zei erbij dat Kelly levenslang kreeg. Maar volgens luisteraar Halima klopt dat niet. Nou, het klopt wel gelukkig wat je zei. Het is alleen niet volledig. Inderdaad. Nee, nou ja, zijn straf die hij opgelegd kreeg was levenslang voor de moord op 22 mensen. Maar dat is inderdaad niet het hele verhaal, want president Nixon gaf hem na 3 dagen al opdracht om hem vrij te laten. En uiteindelijk had Kelly 3 jaar huisarrest. Ja. Tegen 25 andere militairen werd trouwens ook een aanklacht ingediend vanwege hetzelfde bloedbad. Maar die werden allemaal niet veroordeeld. Nee, maar inderdaad, in het nieuwsoverzicht had het er zeker wel even bij gemogen. Anders zou je toch denken dat hij zijn hele leven in de gevangenis heeft gezeten. Wat absoluut niet het geval is. In de uitzending ging het ook over de onrust in Venezuela. Na de presidentsverkiezingen van zondag, zittend president Maduro is door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar. Maar de gezamenlijke oppositie beweert dat er fraude is gepleegd en dat juist hun kandidaat overtuigend heeft gewonnen. Rolf vraagt zich af of westerse waarnemers dan ook onregelmatigheden bij die verkiezingen hebben gezien. Buitenlanddirecteur Ernest Klaassen, wat is daarover bekend? Het punt is dat er eigenlijk heel weinig westerse waarnemers zijn in Venezuela. Er zouden waarnemers uit de Europese Unie komen. Maar hun uitnodiging werd ingetrokken door de kiescommissie, dus die mochten het land niet in. Er zijn wel een aantal waarnemers uit Amerika, van het Amerikaanse Carter Center, opgericht door oud-president Jimmy Carter. Dat zijn 17 mensen. Maar die zijn niet echt overtuigd van de eerlijkheid van de uitslag. Zij roepen de kiescommissie ook op om onmiddellijk de uitslagen te publiceren per kiesbureau. En op die manier zou dan duidelijk moeten worden of de officiële uitslag ook echt klopt. Ja, want voor alle duidelijkheid, de interne waarnemers mochten alvast niet naar binnen bijtellen. Hè? Die mochten niet eens naar binnen. En er zijn ook helemaal nog geen uitslagen gepubliceerd of zo, hè? Nou, uiteindelijk is wel de definitieve uiteindelijke uitslag, maar niet het stemmen per bureau. Klopt, er zijn ook best een aantal honderden waarnemers uit andere landen, uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika. De Communistische Partij van Zuid-Afrika die heeft een verklaring uitgegeven dat de verkiezingen absoluut eerlijk zijn verlopen en dat het kiessysteem van Venezuela een van de beste van de wereld is. Ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Dankjewel, Ernest. En we spraken met India-correspondent Alette André. Ja, voormalig correspondent, want na 15 jaar woont ze weer in Nederland. Ze gaat aan de slag op de buitenlandredactie van Trouw. Het was dus eigenlijk ons afscheidsinterview met haar. En Misa is nog benieuwd wat Alette nou het meest gaat missen aan India. De cultuur, het eten of de mensen? Dat hebben we Alette nog even gevraagd. Ik ga heel veel missen van India. Eén ding is mijn omgeving. Bijvoorbeeld het park bij mij in de buurt, Sunder Nursery, prachtig. Vol eeuwenoude monumenten, pauwen die daar spontaan hun veren opzetten. Ik ging daar vaak wandelen in de ochtend nadat ik mijn kinderen naar school had gebracht. En genoot er elke keer weer zoveel van. En de buurt waarin ik woonde, Nizamuddin, als je daar een paar straten inwandelt, dan heb je altijd verse kebabs, verse biryani. Het Indiaanse eten heb ik ook meegenomen. We hebben in onze keuken al een uitgebreide kruidenverzameling. En mijn man kan heel goed Indiaans koken. Maar het gemak van op straat eten in India, dat ga ik heel erg missen. En een ander ding is echt de spontaniteit van het sociale leven daar. Dat vrienden onaangekondigd langskomen, heel regelmatig. Dat je iemand kunt bellen om dezelfde dag nog samen wat te doen. Ja, dat is in Nederland toch minder gebruikelijk. Dat ga ik misschien nog wel het meeste missen. Ja, er zijn toch wel wat dingetjes als je ze bij elkaar optelt. Dat snap ik ook wel als je 15 jaar daar gewoond hebt. Maar ik geloof dat ze nu in Deventer... Zullen wij gewoon eens onaangekondigd langs gaan? We gaan zo onverwacht langs bij Alette. 3 voor de dag. Over een paar minuten gaat het roeitoernooi weer verder. Caroline Florijn en Simon van Dorp roeien voor een plek in de hoofdfinale bij de skiff. En de dubbel 2-boten hopen zich te plaatsen voor de finale. Er zijn nog geen Nederlandse medailles. Daar wordt dus reikhalzend naar uitgekeken. Jan Kees van der Kun over de medaillekansen van vandaag. De kansen zijn niet talrijk vandaag, maar Joanne van Lieshout komt wel in actie. Judoka, die een paar maanden geleden wereldkampioen werd in de klasse tot 63 kilo. Dus wie weet is zij wel degene die de eerste Nederlandse medaille gaat binnenhalen. Ook Frank de Wit komt in actie, ook judoka in de klasse tot 81 kilo. Ook hij maakt kans op een medaille. Het zou fijn zijn als het vandaag op dag 5 gaat gebeuren. Want het is sinds 1988 bij de Spelen van Seoul niet gebeurd dat Nederland zo lang vanaf de start van de Spelen droog heeft gestaan. We gaan het allemaal horen in Radio Olympia. Zometeen met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Hebben jullie al een weetje gelegd? Komt de medaille vandaag of niet? Nou, Rob Kemps die staat hier elke avond in dat team in Elhuis. Die moet hier, in principe dan die winnaars gaan begeleiden. En ja, die willen van links naar rechts natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar die staat dus de hele tijd werkloos. Ik heb ook wel een beetje met die man te doen. Dat wordt wel eens een beetje vergeten. Maar dat zou best kunnen vandaag in het judo dat er eentje gaat vallen. Zeggen de kenners, hè? Die praat ik na natuurlijk, Astrid, dat begrijp je. Ja, wij als presentatoren weten zelf helemaal niks. We doen alsof we niet. Zometeen dus Jurgen en Guilaine. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.